न्याय दर्शन की 142वीं कक्षा पृष्ठ संख्या 645 निग्रह स्थान का प्रकरण चल रहा है। पहला निग्रह स्थान प्रतिज्ञा हानि, दूसरा निग्रह स्थान है प्रतिज्ञांतरम, अपनी प्रतिज्ञा को बदल देना। सूत्र देखिए तीसरा, प्रतिज्ञातार्थ प्रतिषेधे धर्म विकल्पा तदर्थ निर्देशः प्रतिज्ञांतरम्। प्रतिज्ञात अर्थ का प्रतिषेध होने पर, प्रतिज्ञात अर्थ था वादी का, वादी ने कोई प्रतिज्ञा की थी, ठीक है, और उसका प्रतिषेध किया प्रतिवादी ने, तो प्रतिज्ञात अर्थ का प्रतिषेध होने पर धर्म विकल्पात, धर्म के विकल्प से दूसरा धर्म बदल करके, तदर्थ निर्देशः, उसी प्रतिज्ञा के अर्थ का निर्देश करना, प्रतिज्ञा के अर्थ को बताना धर्म का विकल्प करके, इसे कहते हैं प्रतिज्ञांतरम्। भाष्य, प्रतिज्ञा तो अर्थो अनित्यः शब्दः इन्द्रियकत्वात् घटवदिति उक्ते, ये वादी का कथन हो गया, प्रतिज्ञा हेतु और उदाहरण यहाँ तक। इत्युक्ते यो अस्य प्रतिषेधः प्रतिदृष्टान्तेन, प्रतिदृष्टान्त से उसका प्रतिषेध किया, हेतु व्यभिचार, हेतु का व्यभिचार दिखाया, क्या सामान्यम इन्द्रियकम् नित्यमिति, सामान्य जो जाति है वो इन्द्रियक है, इन्द्रिय गम्य है और वो नित्य है, ऐसा प्रतिषेध कर दिया गया, ये प्रतिवादी ने कर दिया। तो तस्मिश्च प्रतिज्ञातार्थ प्रतिषेध है, अब प्रतिज्ञातार्थ का प्रतिषेध हो गया, वादी के द्वारा प्रतिज्ञातार्थ का प्रतिषेध हो गया, प्रतिवादी ने कर दिया। ऐसा प्रतिषेध होने पर धर्म विकल्प आदिति, धर्म का विकल्प करने से, धर्म का विकल्प होने से, कैसे धर्म का विकल्प, उसको आगे खोल रहे हैं, दृष्टांत प्रतिदृष्टान्तयो साधर्म्य योगे धर्म भेदात सामान्यम इन्द्रियकम् सर्वगतम्। अल्प विराम, धर्म का विकल्प कैसे कर रहे हैं, दृष्टांत प्रतिदृष्टान्तयो साधर्म्य योगे, दृष्टांत और प्रतिदृष्टान्त में साधर्म्य का योग होने पर, दोनों में समानता है, दृष्टांत भी में भी इंद्रियकत्व है और प्रतिदृष्टांत में भी इंद्रियकत्व है, इनका साधन में योग होने पर धर्म भेदार्थ, भिन्न धर्म को लाते हुए, धर्म के भेद से, किस धर्म के भेद से, सामान्यम इंद्रियकम्, सामान्य जो है वो इंद्रियक है लेकिन सर्वगतम, सर्वगत है, सामान्य कहा है, एकदेशी होता है, सर्वगत होता है, गोत्व केवल एक गाय में रहेगा या सब गायों में रहेगा, सर्वगत होता है। तो सामान्यम इंद्रियकम्, जो सामान्य इंद्रियक आपने कहा था वो कैसा है, सर्वगत है, ये वादी बोल रहा है, धर्म को बदल रहा है, बताएगा अभी, तो सामान्य में तो क्या कह रहा है, सर्वगत है, सर्वगतम इंद्रिय सर्वगतम इंद्रिय कस्तु असर्वगतो घटाई थी, लेकिन घट इंद्रियक होते हुए कैसा है, असर्वगत है, यानी एक ही स्थान पर, एक देशी है, परिचिन्न है। वादी ने इंद्रियकत्व की समानता से नित्यत्व सिद्ध करने का प्रयास किया, प्रतिवादी ने, तो वादी अब प्रतिदृष्टांत और दृष्टांत में एक भेद देख रहा है, भिन्न धर्म को ले आया कि जो आप सामान्य कह रहे हो वो तो सर्वगत है और घट है वो असर्वगत है, एक देशी है। असर्वगतो घट इति धर्म विकल्पात, ये धर्म का विकल्प कर दिया उसने, बदल दिया धर्म। धर्म विकल्पात धर्म के भेद से तदर्थ निर्देश इति साध्य सिद्ध्यर्थम, उसी अर्थ का फिर से निर्देश करना प्रतिज्ञा के रूप में, इति साध्य सिद्ध्यर्थम, साध्य की सिद्धि के लिए उसी अर्थ का फिर कथन कर देना। कथम कैसे, उसको खोल रहे हैं, यथा यथा घटो असर्वगत एवं शब्दोपि असर्वगतो घटवदेव अनित्य इति। असर्वगत शब्द भी असर्वगत है, सामान्य तो सामान्य सर्वगत है, इंद्रियगत्व है, लेकिन घट कैसा है, असर्वगत है और एकदेशी है और अनित्य। सामान्य तो मैं तो इंद्रियगत्व तो है और वो नित्य इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सर्वगत है, लेकिन घट तो एकदेशी है और वो अनित्य है। अब शब्द के बारे में देखना है कि शब्द में इंद्रियगत्व होते हुए वो नित्य है या अनित्य है, तो इंद्रियगत्व तो उदाहरण प्रति दृष्टांत प्रतिदृष्टांत तो दोनों में समान दिखाई दे रहा है, लेकिन ये समानता होते हुए भी भिन्नता क्या है, एक सर्वगत है और एक एकदेशी है, तो जिसके समान शब्द होगा वैसा ही माना जाएगा। तो शब्द घट के समान एकदेशी है इसलिए घट के समान अनित्य है, कर दिया ना सिद्ध। इस प्रतिवादी ने संशय उत्पन्न कर दिया, सामान्य में भी इंद्रियकत्व है, ठीक है इंद्रियकत्व है, अब ये लेकिन इंद्रियकत्व में भी भिन्नता देख रहा है, एक का इंद्रियकत्व कैसा है सर्वगत होते हुए, एक का इंद्रियकत्व कैसा है एकदेशी होते हुए, तो जो सर्वगत से युक्त इंद्रियकत्व है वहां पर तो नित्यता है और जहां असर्वगत होते हुए इंद्रियकत्व है वहां पर अनित्यता है, तो दोनों में से किसकी तरह से है शब्द, तो एकदेशी होते हुए इंद्रियकत्व है इसलिए घट के समान अनित्य है। नहीं वो तो अब आगे बता रहे हैं, वो तो अब आगे बता रहे हैं, लेकिन इसने इस तरह है अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया और इस प्रयास में वो एक भिन्न प्रतिज्ञा को भी ले आया कि शब्द असर्वगत है, शब्द असर्वगत है, ये एक अतिरिक्त प्रतिज्ञा है, अनित्य शब्द इसके साथ साथ असर्वगत शब्द, ये भिन्न प्रतिज्ञा को लेकर के आ गया। कर तो रहा था अपनी बात को सिद्ध, एक उपाय तो किया था, लेकिन ये प्रतिज्ञा अंतर करना रूप निग्रह स्थान माना जाता है। ये प्रतिज्ञा हाँ एक तो थी ही, एक प्रतिज्ञा अंतर और कर ली, तो फिर से देखिए कथम के बाद में यथा घटो असर्वगत एवं शब्दोपि असर्वगतो घटवदेव अनित्य इति अल्प विराम तत्र अनित्य शब्द है इति पूर्वा प्रतिज्ञा, ये पहली प्रतिज्ञा थी अनित्य शब्द, असर्वगत इति द्वितीय प्रतिज्ञा, असर्वगत शब्द ये द्वितीय प्रतिज्ञा हो गई, इति द्वितीय प्रतिज्ञा, ये ही प्रतिज्ञांतरम प्रतिज्ञांतर है। तो तत्कथम निग्रह स्थानम इति, पूछ रहे आप इसको फिर निग्रह स्थान क्यों कह रहे हो, इसने ठीक है इसने कह अपनी बात को सिद्ध किया है, शब्द असर्वगत है तो है, इसको निग्रह स्थान क्यों मान रहे हो आप, पराजय का हेतु क्यों मान रहे हो, अपराध क्या है इसमें, तो तत्कथम निग्रह स्थानम इति, तो इसे उत्तर दिया जा रहा है न प्रतिज्ञाया साधनम प्रतिज्ञांतरम, प्रतिज्ञांतर प्रतिज्ञा का साधन नहीं हो सकता, किंतु हेतु दृष्टांतौ साधनम प्रतिज्ञायाः, प्रतिज्ञायाः साधनम हेतु दृष्टांतौ, प्रतिज्ञा के साधन तो हेतु और दृष्टांत होते हैं। अल्प विराम लिखा हुआ तदेतद असाधनोपादानम अनर्थकम इति, तो ये असाधन का ग्रहण करना, जो साधन नहीं है उसको साधन के रूप में ग्रहण करना, ये ही ये अनर्थक है, और अनर्थकत्वात् निग्रह स्थानम इति, अनर्थक होने से निग्रह स्थान हो गया। आगे प्रतिज्ञा विरोध चौथा सूत्र, प्रतिज्ञा हेतु और विरोध प्रतिज्ञा विरोध, प्रतिज्ञा में और हेतु में विरोध यदि आ रहा है तो प्रतिज्ञा विरोध नाम का निग्रह स्थान कहलाएगा। प्रतिज्ञा क्या है? गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यमिति। द्रव्य गुण से भिन्न होता है, द्रव्य और गुण में भेद होता है। द्रव्य और गुण एक ही है या भिन्न भिन्न है, ये चर्चा चलती रहती है। तो इसकी प्रतिज्ञा है गुण से अतिरिक्त द्रव्य होता है, यानी द्रव्य गुण ही नहीं होता, गुणों का समूह ही नहीं होता, गुण से अतिरिक्त भी द्रव्य होता है। इति प्रतिज्ञा, हेतु दे रहा है, रूपादितो अर्थांतरस्य अनुपलब्धे इति हेतु। अल्प विराम, रूपादियों से अर्थांतर की अनुपलब्धि होने से। अर्थांतर मतलब अर्थांतर ही तो द्रव्य है, तो रूपादि गुणों से भिन्न किसी अर्थ की उपलब्धि न होने से, अर्थात जो भी दिखता है तो रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि ही दिखते हैं, इससे भिन्न कुछ नहीं है, इसलिए गुण से भिन्न द्रव्य है, यही तो निग्रह स्थान है। प्रतिज्ञा से विरोध हो गया ना, उल्टा दे दिया, यही तो प्रतिज्ञा, यही तो प्रतिज्ञा विरोध हो गया। हेतु का है लेकिन अगर कोई दे जाए तो ऐसा बोल दे तो इसको खोल रहे हैं। स्वयं प्रतिज्ञा हेतु और विरोध है। कथम, यदि गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम, अगर आपकी ये बात ठीक है कि गुण से अतिरिक्त होता है द्रव्य, तो रूपादिभ्यो अर्थांतर से अनुपलब्धि नोपपद्यते, ये हेतु जो है कि रूपादि से भिन्न अर्थांतर नहीं होता, ये सिद्ध नहीं होगा आपका। अर्थात रूपादिभ्यो अर्थांतर से अनुपलब्धि, और यदि आप ये मानते हो कि रूपादि से भिन्न अर्थांतर की उपलब्धि होती है, नहीं अनुपलब्धि होती है, तो गुणादि व्यतिरिक्तम द्रव्यम इति नोपपद्यते, गुण से भिन्न द्रव्य सिद्ध नहीं हो सकता। गुणादि व्यतिरिक्तम द्रव्यम रूपादिभिश्च अर्थांतरस्य अनुपलब्धि इति विरुध्यते, अर्थात व्याहन्यते न संभवति इति, इसलिए निग्रह स्थान है। ये परस्पर विरुद्ध है, एक दूसरे को खंडित करते हैं, ये संभव ही नहीं है, इसलिए ये प्रतिज्ञा विरोध है। अगला पांचवा सूत्र, पक्ष प्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्थापनयनम प्रतिज्ञा संन्यासः। पक्ष का प्रतिषेध होने पर, यानी वादी ने जो बोला, प्रतिवादी ने खंडन किया, पक्ष का प्रतिषेध हो गया, तो प्रतिज्ञात अर्थ का अपनयन, जो प्रतिज्ञा की थी उसी को ही वो छोड़ बैठता है, तो इसे कहते हैं प्रतिज्ञा संन्यास, प्रतिज्ञा से संन्यास ले लिया। उदाहरण, अनित्य शब्द इंद्रियकत्वाद इत्युक्ते, ये वादी ने कहा, परो ब्रूया, दूसरा कहता है सामान्यम इंद्रियकम न च अनित्यम एवं शब्दोपि इंद्रियको न च अनित्य इति। ठीक है, पंचावयव तो आ ही चुका है, वही वही आ रहा है। इतना कहने पर एवं प्रतिषिद्धे पक्षे यदि ब्रूयात, पक्ष वाला वादी अगर ये कहे, कह पुनराह अनित्य शब्द इति, ये किसने कहा था कि शब्द अनित्य है? खंडित तो हो ही क्या, बोले मैंने तो ऐसा कहा नहीं था, किसने कहा था ये कि शब्द नित्य है, मैंने तो नहीं कहा था, हैं? यही तो छोड़ दी उसने, झूठ बोल दिया। कई बार बातचीत में नहीं होता है ये, तो खैर बहुत सरल है, इसलिए आपको लगता है कि अभी अभी तो कहा था अनित्य शब्द, अब ये कैसे बोल रहा है कि ये किसने कहा था कि, लेकिन कई बार बातचीत में आप देखेंगे किसी ने एक बात बोल दी, बहुत कठिन चर्चा चल रही है और उस बीच में उसने कोई वाक्य बोल दिया और सामने वाले ने पकड़ लिया, अब उसका खंडन कर दिया उसने चलती रही, अब इसको भी पूरा ध्यान भी नहीं रहता है कि मैंने ये ऐसा बोल दिया था जिसको पकड़ के ये खंडित कर रहा है, अब वो कोई मना कर देता है, ये कहा किसने था, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, ऐसा अगर कोई करे तो ये प्रतिज्ञा संन्यास है। तो इसका मतलब यह है कि हम जिस प्रतिज्ञा को लेके चल रहे हैं उसे हमें छोड़ना नहीं होता है, अगर हार रहे हैं तो हार मान लो, हाँ मैं हार गया, हार से बचने के लिए अगर आप यूं कहें कि ये तो प्रतिज्ञा मैंने की नहीं थी, तो ये भी निग्रह स्थान है, ये पराजय का हेतु है, पराजय है तो सीधे ही मान लो ना हार, पुलिस वाला तो पकड़ेगा ही, दो डंडे खा करके पकड़ में आना है या सीधे पकड़ में आना है, वो तो पकड़ेगा ही आपको, और आप बचने की कोशिश करोगे तो वो पीटेगा, और पीट करके पकड़ेगा तो पीट के पकड़ लो, तो क्यों निग्रह स्थान में जाओ आप, सीधे ही कहता हाँ जी मेरा खंडन हो गया, यह कहो कि जी ठीक है बाद में विचारूंगा इसमें। उस समय हो गया तो हो गया, खंडन होता है, किसके नहीं खंडन हो जाता, गलत बात हो जाती है तो खंडन हो जाता, कोई बात नहीं। ये उसमें सकारात्मक भी तो सोचते, चलो मेरे को एक तत्व का ज्ञान हो गया, मेरी जो गलत मान्यता थी वो हट गई, मेरे को ठीक पता लग गया, ये तो पता नहीं लगता मेरे को। सकारात्मक प्रसन्न भी हो सकता है कोई, अगर ऐष्णा से रहित है तो, नहीं तो दुख हो जाता है फिर। आगे हेतवंतरम, दूसरा हेतु है स्वयं प्रतिज्ञार्थ निह्नवः प्रतिज्ञा संन्यास, तो अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देना, छुपा देना, ये प्रतिज्ञा का संन्यास कहलाता है। छठा सूत्र, अविशेषोक्ते हेतु अल्पविराम प्रतिषिद्धे अल्पविराम विशेषम इच्छतो हेत्वंतरम, अविशेष हेतु के कहे जाने पर, हेतु तो कहा है लेकिन सामान्य सा हेतु कह दिया, कुछ विशेष नहीं कहा उसने, अब वो सामान्य हेतु का है तो दूसरे ने प्रतिषेध कर दिया, उसमें व्यभिचार दिखा दिया, कुछ और कह दिया, तो जब प्रतिषेध हो गया तो विशेषम इच्छता, वो फिर अब विशेषण लगाता है, कुछ विशेषता लाता है कि मेरा मतलब ये था, अन्य कोई हेतु ले आता है मजबूत, अच्छा ये नहीं दूसरा हेतु लेकर के आता है, ये प्रतिज्ञांतर किया, ये भी निग्रह स्थान है हेत्वंतर का, इसलिए जितना हो पूरी ताकत से अच्छे से अच्छा हेतु, सबसे मजबूत हेतु बस एक ही प्रस्तुत करना है, वही कर देना चाहिए। हल्का फुल्का यूं ही कुछ बोल दिया फिर खंडित हो गया तो बोले अच्छा इस पे ऐसा कर लेंगे ये कर लेंगे, तो वो फिर ढीला हो जाता है, जाति अपने जल पर चल रहा है तो वो तो बस गए, वो तो हार मान गए, आप तो प्रतिज्ञा बदल दी, खत्म, पहले सीख के आओ आप हेतु कैसे रखते हैं, ढंग से हेतु रखना सीख के आओ, आप तो खंडित हो गए, खंडित ही हो जाएगा, और वाद चल रहा है तो चलो ठीक है दूसरा हेतु रखो, पर फिर भी ये तो ढीला तो पड़ता ही है ना, एक गलती हुई, दो गलती हुई, तीन गलती हुई, तो दोष तो माना ही जाएगा ना, पहले ही सोच के रखो अपना हेतु, ढंग से बोलो हेतुअंतर। भाष्य निदर्शनम, एक प्रकृति इदम व्यक्तम इति प्रतिज्ञा, इदम ये जो कार्य जगत है ये एक प्रकृति, एक प्रकृति वाला है, इदम व्यक्तम ये जो व्यक्त है कार्य जगत है ये एक प्रकृति वाला है, प्रकृति कितनी है, एक है दो है तीन है, प्रकृति एक ही है ना, ईश्वर जीव प्रकृति, घड़ा ले लो, दिया ले लो, सुराही ले लो, सब मिट्टी से बने हैं ना, एक प्रकृति है ना सबकी, समान प्रकृति है ना, ऐसे ये जो कार्य जगत है ये मूल प्रकृति से ही बना है, मूल प्रकृति से ही तो बना है, बस एक प्रकृति वाला हो गया, एक ही तो प्रकृति है, त्रैत्ववाद को मानते हो ना, तो कितनी प्रकृति है उसमें, ईश्वर जीव तो दो हो ही गए, अब एक ही तो बचा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो एक प्रकृति तो आएगी, और कौन आएगा वहां पर, एक प्रकृति इदम व्यक्तम इति प्रतिज्ञा, इसकी ये प्रतिज्ञा है, विशेषण लगाए से पता लगे एक ही प्रकृति शब्द, अगर एक ही होता तो प्रकृति शब्द से ही क्या, नहीं कोई अनेक प्रकृति भी मान सकता है ना, इसलिए स्पष्टता के लिए कहा, ये माटी का चोला है या नहीं है, माटी से ही तो बना है, आपका भी इनका भी मेरा भी सबका माटी से बना है, माटी का चोला है, मृणमय शरीर है ये तो, जैसे दिया मिट्टी का बना हुआ होता है ऐसे मृणमय शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा कुछ दिनों बाद, तो पृथ्वी महाभूत से ही तो बना है, मिट्टी से ही तो बना है, मूल उपादान तो इसका प्रकृति है एक ही, तो इसका कहना है एक प्रकृति, प्रकृति एक प्रकृति दम व्यक्तम इति प्रतिज्ञा, हेतु क्या है, कस्मात हेतु हो, एक प्रकृति नाम विकारणाम परिमाणात, जो एक प्रकृति वाले विकार होते हैं उनका एक परिमाण होता है, निश्चित परिमाण होता है, निश्चित परिमाण होता है उनका, कैसे, जैसे मृत पूर्वकाणाम शराबादी नाम दृष्टम परिमाणम अल्पविराम, मिट्टी है पूर्व में जिनके कारण है जिनका, यानी मृत विकारणाम, मृत पूर्वकाणाम मतलब मृत विकारणाम शराबादी नाम, मिट्टी के जो विकार हैं शराबादी उनका परिमाण देखा जाता है, निश्चित परिमाण होता है ना, कैसा परिमाण देखा जाता है उसको खोल रहे हैं आगे, यावान प्रकृतेर व्यूहो भवति तावान विकार इति, जितना प्रकृति का व्यूहन होता है उतना ही विकार का होता है। उपादान कारण जितना लिया है उतना ही उसका रहता है। धर्म बदल जाते हैं, घट या दीपक लेकिन शराब, लेकिन कुल जो व्यूहन जो परिमाण है वो तो बराबर ही रहता है। इसलिए एक प्रकृति वाले दृष्टम च प्रतिविकारम परिमाणम, और प्रत्येक विकार में परिमाण देखा जाता है। कोई ऐसा ऐसा विकार है कार्य जगत जिसमें परिमाण ना हो, सब में देखा जाता है। अस्ति च इदम परिमाणम प्रतिव्यक्तम, अल्पविराम, और ये जो परिमाण है ये प्रतिव्यक्तम, प्रतिव्यक्ति में, प्रतिव्यक्त में है, हर एक व्यक्त जो चीज है कार्य है उसमें है। तद एक प्रकृति नाम विकारणाम परिमाणात पश्यामो व्यक्तम इदम एक प्रकृति इति। तो ये एक प्रकृति वाले विकारों के परिणाम से, परिमाण से हम ये देखते हैं कि ये जितना व्यक्त है इदम एक प्रकृति रीति, ये एक प्रकृति वाला होता है। अस्य व्यभिचारे न प्रत्यवस्थान, ये तो वादी ने कहा, अब इसका व्यभिचार दिखाते हुए प्रतिवादी खंडन कर रहे हैं। गलत लग रहा है इसलिए समझ में नहीं आया या जितना कार्य जगत है वो एक प्रकृति वाला है, समझ में आ गई प्रतिचित आए ना, ये तो आ गई समझ में, एक प्रकृति वाला है। जैसे घड़ा, शराब, दीपक, सुराई, मिट्टी से बनी हुई बहुत सारी चीजें, ये सब मिट्टी से ही बनी हुई है, एक प्रकृति वाली है। उपादान कारण एक है इनका, हेतु परिमाण वाली होने से, जितना परिमाण प्रकृति का होता है उतना ही विकृति का होता है। यदि अनेक प्रकृति वाले होते तो इनका परिमाण पता नहीं कितना होता, कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि अनेक एक तो सीमित होता है, अनेक असीमित होता है। अगर अनेक प्रकृति हो तो फिर परिमाण भी कुछ नहीं, अनेक तो मतलब कोई सीमा तो है नहीं अनेक की, दो, तीन, पांच, दस, सौ, पचास, तो फिर परिमाण भी भिन्न भिन्न भिन्न हो जाएंगे। इसलिए एक प्रकृति वाला है और तो परिमाण वाला होगा, जितनी प्रकृति का परिमाण है उतना ही विकार का परिमाण है, ठीक है। इससे पता लगता है कि ये सब एक प्रकृति वाला है, ये वादी का कहना है। आ गया समझ में? तो अस्य व्यभिचार है ना प्रत्यवस्थानम, नाना प्रकृति नाम एक प्रकृति नाम च विकारणाम दृष्टम परिमाणम इति। मैंने कहा कि परिमाण तो अनेक प्रकृति वालों का भी दिखाई देता है, आप एक प्रकृति वाली मिट्टी का ही क्यों ले रहे हो? जो अनेक प्रकृति से मिलके बनते हैं उनका भी तो परिमाण देखा जाता है। इसने कहा था एक प्रकृति वालों का परिमाण देखा जाता है इसलिए वो एक प्रकृति वाले हैं। तो कार्य जितने हैं उन सबका परिमाण देखा जाता है इसलिए एक प्रकृति वाले हैं। बोले अनेक प्रकृति वाले भी तो होते हैं, जैसे पीतल है तो उसमें तांबा और दूसरी धातु भी मिली हुई रहती है, मिश्रित होता है वो, तो भी तो उसका परिमाण देखा जाता है। परिमाण देखा जाता है तो ठीक, पानी और आटे को मिला करके लोया बना दिया उसका भी परिमाण देखा जाता है, वो एक ही प्रकृति वाला थोड़ा ना है, आटा भी है और पानी भी है। सब्जी बनी हुई है, दाल बनी हुई है, उसमें सब्जी भी है, पानी भी है, जीरा भी है, या सब्जी में भी दो तीन तरह की मिला रखी है, लेकिन अनेक प्रकृति वाला हो गया ना, अनेक भिन्न भिन्न द्रव्यों के मिलाने से भी तो बनते हैं चीजें। खाद्य पदार्थ कितने बनते हैं जिसमें दो, पांच, दस, बीस चीजें मिलाते हैं, तो अनेक प्रकृति वालों का भी तो परिमाण देखा जाता है। तो परिमाण देखा जाने से वो एक प्रकृति वाला ये थोड़ा ना होता है, एक प्रकृति वालों में भी परिमाण देखा जाता है और अनेक प्रकृति वालों में भी परिमाण देखा जाता है। अनेकांत के व्यभिचार दिखा रहा है उसको प्रतिवादी, ठीक है, ठीक है। तो नाना मतलब भिन्न भिन्न, नाना प्रकृति नाम एक प्रकृति नाम च विकारणाम दृष्टम परिमाणम इति। एवं प्रत्यवस्थिते आह, ऐसा खंडन करने पर अब वादी फिर से बोल रहा है, अब यहाँ निग्रहस्थान का प्रारंभ हो रहा है। तो एवं प्रत्यवस्थिते आह एक प्रकृति समन्वये सति, शरावादी विकारणाम परिमाण दर्शनात्। एक प्रकृति का समन्वय होने से, एक स्वभाव का समन्वय होने पर शरावादियों का परिमाण देखा जाता है। अब इसने विशेषित कर दिया इसको, एक प्रकृति समन्वय। और एक प्रकृति समन्वय क्या है उसको आगे बोल रहे हैं, सुख दुख मोह समन्वितम ही इदम व्यक्तम परिमितम गृह्यते। ये जो व्यक्त परिमित है ये सारा सुख दुख मोह से समन्वित है या नहीं है, है? अध्यात्म को ले आया ना, ये सारा संसार सुख दुख मोह से युक्त है ना। ये जितना व्यक्त है ये सुख दुख मोह से ग्रस्त नहीं है। उदाहरण, उससे सुख दुख नहीं होता है पृथ्वी से? पृथ्वी से हमें सुख दुख नहीं होता है क्या? भाई उसमें सुख दुख है तभी तो हमारे को मिल रहा है। हैं? नहीं, तारे की छोड़ दो, यहाँ इतनी सारी चीजें सुख दुख समन्वित नहीं है क्या? और जो तारे हैं वो तारे भी तो पकड़ लेते हैं ना, तारे भी तो ग्रसित कर लेते हैं ना, तो सुख दुख मोह से समन्वित है। और तारे मतलब क्या बोलते हैं वो, नहीं वो बोलते हैं ना, नहीं एक तो होता है कि इसके सितारे अच्छे हो रहे हैं आजकल, तारे अच्छे हो, क्या बोलते हैं, एक तो तारे उल्टे पड़ रहे हैं इसके, तारे सितारे बुलंद हैं इसके। हाँ, एक तो गर्दिश में तारे हैं और एक सितारे बुलंद होते हैं, वो तारे मतलब ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल होते हैं, तो सुख दुख से समन्वित है। ये जितना जगत बना हुआ है ये त्रिगुणात्मक है या नहीं है? त्रिगुणात्मक है तो सुख दुख मोह से ग्रसित है। सत्व मतलब सुख, रज मतलब दुख, और तम मतलब मोह। अध्यात्म ले आए ना, अब अध्यात्म का तो खंडन नहीं कर सकते आप। कम से कम आध्यात्मिक व्यक्ति तो नहीं कर सकता। सोमदेव जी खंडन कर रहे हैं, ये अध्यात्म तो टिकाई इसी पे है, सुख दुख मोह समन्वितम ही इदम व्यक्तम। ये सारा संसार सुख दुख मोह से, ये संसार में रखा क्या है, सुख दुख मोह है, इसीलिए तो संसार से छूटना है। ये हटा दो तो अध्यात्म गया। अगर संसार सुख दुख मोह से ग्रसित ना हो तो अध्यात्म कहाँ टिका रहेगा? नहीं, वेदांत से चिपकी हो यो। वेदांत दर्शन का प्रारंभ करते हैं तो बोले कैसे वेदांत की ब्रह्म की जिज्ञासा कैसे हुई आपको? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये कहाँ से चक्कर पड़ गया ब्रह्म की जिज्ञासा करने लगे? सामान्य व्यक्ति तो नहीं करता है। तो ब्रह्मुनि जी उसमें लिखते हैं और वो परंपरा में रोग भोग और वियोग, रोग भोग वियोग करके और तो उसमें खूब त्रस्त हो लिए, इसलिए अब ब्रह्म की जिज्ञासा हो गई। तो रोग क्या होता है? वैराग्य में सहायक होता है। स्वस्थ व्यक्ति तो सुख में ग्रस्त रहता है, उसको पता ही नहीं कि संसार में दुख भी होता है, वैराग्य पैदा ही नहीं होगा उसको। बीमार नहीं थे, बहुत बीमार हुए, बीच में भी हो गए थे, उनको दस्तें लग गई थी बहुत, अतिसार हो गया था, तो वो कहने वाले कहते थे कि स्वामी जी इतने दुबले पतले कैसे हो गए, दस्त लग गई थी। उन्होंने दूर से ही मंगाते थे कि और सामान की भाई दही लेकर के आना, ये करना है, दस्त बहुत लग गए थे उनको, बीच में बहुत दुबले पतले हो गए थे। हम यू भी तो मान सकते हैं ना कि उनको वैराग्य नहीं था, आप ये क्यों मान के चल रहे हो कि उनको वैराग्य था? जो रोग नहीं था तो एक सकारात्मक दृष्टि से देखो कि कभी रोग होता है तो ये तो उल्टा अध्यात्म को बढ़ाने वाला है, वैराग्य को बढ़ाने वाला है। ये शरीर की नश्वरता तो तब पता लगती है, नहीं तो जवानी की मदमस्ती में तो शरीर की नश्वरता दिखती कहां पर है? स्वस्थ रहता है तो नश्वरता दिखती कहां पर है, तो भोग ही दिखाई देते हैं, विषयों की तरफ आकर्षण ही दिखाई देता है स्वस्थ व्यक्ति को। तो इसी तरह वियोग, अपमान, छल कपट, प्रतिघात होता है, धोखा दे देते हैं, धोखा दे देते हैं तो कितना कष्ट होता है। तब इस जीवन की वास्तविकता पता लगती है, ये जीवन है जिसको तुम इतना अच्छा मान रहे थे। तो वैराग्य तो टिका हुआ इसी पे, तो ये इसने अपने उस उपयोग किया उसका। तो सुख दुख मोह समन्वितम ही इदम व्यक्तम परिमितम, ये जो व्यक्त परिमित है सुख दुख मोह से समन्वित है। पहले ये क्या कह रहा था, उपादान के एकत्व को कहना कह रहा था और वो खंडित हो गया इसका, तो ये क्या ले आया, सुख दुख मोह समन्वित है। एक प्रकृति वाला हुआ ना, एक प्रकृति वाला हो गया, सुख दुख मोह समन्वित है सारा। आगे तत्र प्रकृत्यंतर रूप समन्वया भावे सती एक प्रकृतित्वम इति, तो यहां पर भिन्न प्रकृति के रूप के समन्वय के अभाव में और कोई प्रकृति है क्या, सुख दुख मोह से भिन्न कोई प्रकृति है क्या, नहीं है। इसलिए सती एक प्रकृतित्वम इति, ये सब एक प्रकृति वाला ही तो है। सुख दुख मोह से रहित कोई स्थिति है क्या इस कार्य जगत की, समझो जी, इससे भिन्न कोई, इससे भिन्न कोई स्थिति है क्या सुख दुख मोह समन्वय से, यही है सबका, एक प्रकृति वाले हो गए, ये उसकी मेरी प्रतिज्ञा है। आगे तदिदम अविशेषेणोक्ते हेतु प्रतिषेधे विशेषम भ्रुवतो हेत्वंतरम भवति, तो उसने पहले एक प्रकृति दम व्यक्तम ये सामान्य रूप से कहा था और उसका अर्थ तो उपादान ही निकल करके आता, ये सुख दुख मोह समन्वित उसने कहा नहीं था उस समय। तो तदिदम अविशेषोक्ते हेतु प्रतिषेधे प्रतिषिद्धे विशेषम भ्रुवता, ये प्रतिषेध होने पर विशेष को बोलते हुए, ये विशेष बोल रहा है सुख दुख मोह समन्वित हेत्वंतरम भवती, ये भिन्न हेतु हो गया। सतीचे हेत्वंतर भावे पूर्वस्य हेतु असाधकत्वात् निग्रह स्थानम्, और हेत्वंतर के होने पर पूर्व हेतु का असाधकत्व इससे सिद्ध हो रहा है, इसलिए ये निग्रह स्थान। जबकि दूसरा कह सकता है मैंने दूसरा हेतु दे दिया है ना, ये हेत्वंतर कर दिया है ना, हेत्वंतर तो दे दिया और भले ही ये मजबूत हो उसको कोई खंडित नहीं कर पाएगा, लेकिन कह रहा है आपने जो पहला वाला हेतु दिया था वो तो दुर्बल था, असाधक था, असाधक होने से ये निग्रह स्थान। हेत्वंतर वचने सती यदि हेत्वंतर हेत्वर्थ निदर्शनों दृष्टांत उपादीयते, और हेत्वंतर के कथन करने पर, इसमें निग्रह स्थान को और थोड़ा खोल रहे हैं कैसे ये फंसेगा, हेत्वंतर वचन करने पर यदि हेत्वर्थ निदर्शनों दृष्टांत, हेतु के अर्थ को बताने वाला जो दृष्टांत है वो उपादीयते, वो अगर वो लेता है, क्या वो दृष्टांत ले सकता है, तो यदि वो दृष्टांत कोई ले लेता है तो नेदम व्यक्तम एक प्रकृति भवती, तो ये जो व्यक्त है वो एक प्रकृति वाला नहीं रहेगा। ये जो व्यक्त है, व्यक्त है मतलब ये सारा व्यक्त, सारा जगत आ गया, और वो दृष्टांत कहां से लेगा, अगर कोई दृष्टांत लेगा कि देखो जैसे ये एक प्रकृति वाला है ऐसे ये सारा व्यक्त भी एक प्रकृति वाला है, तो इसका मतलब है कि एक तो आपकी प्रतिज्ञा वाला ये सारा व्यक्त और एक दृष्टांत में लिया हुआ चीज वो एक प्रकृति वाला है, ये भी एक प्रकृति वाला है, तो सारा जो व्यक्त है वो दो प्रकृति वाला हो गया ना, एक तो दृष्टांत एक प्रकृति वाला है और एक जो आपकी प्रतिज्ञा में दृश्य है वो एक प्रकृति वाला है, तो दो प्रकृति वाले हो गए, तो आपकी प्रतिज्ञा खंडित होती है। तो यदि हेत्वर्थ निदर्शनो दृष्टांत उपादीयते नेदम व्यक्ते नेदम व्यक्तम एक प्रकृति भवती, तो ये एक प्रकृति व्यक्ति नहीं होती, आपकी प्रतिज्ञा जो थी वो खंडित होती है, क्यों, प्रकृत्यंतरोपादानात्, ये हेतु दिया भवती के बाद अल्प विराम, प्रकृत्यंतरोपादानात् दृष्टांत में भिन्न प्रकृति का आपने ग्रहण कर लिया स्वीकार कर लेने से, अथवा नोपादीयते, और अगर आप दृष्टांत नहीं लेते हो तो दृष्टांते हेत्वर्थस्य अनिदर्शितस्य साधक साधका लिखा हुआ है, आ की मात्रा हटा लीजिए। साधक भाव अनुपपत्ते है अनर्थकस्य अहेतो अनिवृत्तम, हेतो अनिवृत्तम निग्रह स्थानमिति। अथ नोपादीयते, अगर वो इसको दृष्टांत को नहीं लेता है तो दृष्टांत में हेत्वर्थ के हेत्वर्थ का अनिर्दिष्ट अनिर्दिष्ट होने से अनिदर्शित होने से निदर्शित न होने से साधक भाव अनुपपत्ति है, हेतु के साधक भाव की अनुपपत्ति होगी, असिद्धि होगी, यानी साधक भाव नहीं होगा। साधक भाव अनुपपत्ति होने से अनर्थक्यात अनर्थकता होने से अनर्थक्यात हेतु हेतु अनर्थक्यात हेतु की अनर्थकता होने से अनिवृत्तम निग्रह स्थानम, निग्रह स्थान निवृत्त नहीं हो पाएगा। अगर आपने ये दिया भी है हेत्वंतर तो आप इसका कोई दृष्टांत नहीं दे सकते। वैसे तो हेत्वंतर दिया वही निग्रह स्थान हो गया, आप अगर दृष्टांत देते हैं तो आपकी प्रतिज्ञा भिन्न हो रही है कि सब कुछ एक प्रकृति नहीं, दो प्रकृति वाला आप मान गए तो भी निग्रह स्थान है। और यदि दृष्टांत नहीं देते हो तो आपका बात सिद्ध नहीं हो रही है, तो अनर्थक हेतु है तो निग्रह स्थान जो का तू बना हुआ रहेगा। आगे अर्थांतर, प्रकृताद अर्थात अप्रतिसंबद्धार्थम अर्थांतरम, प्रकृत अर्थ से जो प्रकरणग्रस्त विषय है उससे अप्रतिसंबद्धार्थम जो उससे संबद्ध नहीं है जुड़ा हुआ नहीं है ऐसी बात को अगर वो बोलने लगे तो ये अर्थांतर नाम का निग्रह स्थान कहलाता है। भिन्न बात बोल रहे हो आप, विषयांतर हो रहे हो, विषयांतर होना ये भी निग्रह स्थान है। और प्राय बातचीत में व्यक्ति विषयांतर कब होता है, जब उसका पक्ष पक्ष दुर्बल होता है, वो सोचता है कि बात तो करनी है, निग्रह स्थान तो हार तो मान नहीं सकते, तो संबंधित कोई दूसरा विषय लेकर के चर्चा वो उधर मोड़ देता है, उधर चलाता रहता है। और सामने वाला जागरूक है तो आप विषयांतर हो रहे हो, इसका उत्तर दो, मेरे साक्षेप का उत्तर दो, इस पे आप बोलो, इधर उधर क्यों जा रहे हो, इधर उधर गए निग्रह स्थान है, अर्थांतर निग्रह स्थान है। तब भी चला जाता है, जानबूझ के भी जाता है, अनजाने में भी चला जाता है, उसको पता ही नहीं रहता है कि मूल बिंदु क्या है, ऐसा भी होता है, वो टिका ही नहीं है, बस वो बात में इतना सोचने लग जाता है कि कहीं कहीं वो मूल बिंदु कहीं छूट गया और कहीं का कहीं चला जाता है। ये सब निग्रह स्थान है, अर्थांतर निग्रह स्थान। एक बार बोलते हैं नहीं, मैं इससे संबंधित बात ही बोल रहा हूं, वो संबंधित कैसे होती है, वो संबंध बता रहे हैं, देखो संबंधित बातें जिसको अर्थांतर निग्रह स्थान बताया गया है। देखिए, यथोक्त लक्षणे पक्ष प्रतिपक्ष प्रतिग्रहे हेतुतः साध्य सिद्धौ प्रकृतायाम ब्रूयात नित्यः शब्दो अस्पर्शत्वाद इति हेतुः। तो यथोक्त लक्षणे पक्ष प्रतिपक्ष प्रतिग्रह, जैसा लक्षण होता है वाद में, वाद जल्प में, वो पक्ष प्रतिपक्ष का प्रतिग्रह हो गया, हेतु से साध्य की सिद्धि करने में प्रकृत प्रकरण में वो बोले, वही प्रकरण चल रहा है, अनित्य शब्दो नित्य, हाँ नित्य शब्दो अस्पर्शत्वाद इति हेतु, शब्द नित्य है स्पर्श होने से, ये मैंने इति हेतु, ये हेतु कहा। अब आगे बोला है हेतु हेतु नाम, हेतु किसे कहते हैं संबंधित बात ही बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, हेतु नाम हेतु किसे कहते हैं तो व्याकरण को ले आए, वैयाकरण था, हिनोतेर था तो हिनोते था तो ही धातु है, हिनोती तुदाती की है, नहीं तुदाती नहीं, स्वादी की, स्वादी की है शायद, ही गतौ या ही वृद्धौ, तो हिनोते बनाया, तो हिनोते धातु तुनी प्रत्यय, तुनी तुनी प्रत्यय, तुनी में तो सप्तमी करिए, तुन प्रत्यय करने से उनादि कृदंत पदम, ये कृदंत पद बना है। अब ये व्याकरण की बात ले आया ना महावाष्य पड़ा हुआ होगा, वैयाकरण होगा, तो अब ये जो कर रहा है कि सब ये अनर्थक बोल रहा है, वो कहेगा नहीं मैं हेतु का ही बोल रहा हूँ, देखो इदम इति हेतु, मैंने हेतु कहा था, मैं हेतु के बारे में बता रहा हूँ आपको, असंबद्ध नहीं बोल रहा हूँ, अब कहीं कुछ तो जुड़ा हुआ है ही हेतु शब्द, क्योंकि वैयाकरण ऐसा करते हैं इसे। और भी कुछ दे सकते हैं ये व्याकरण वालों को, उन्होंने दे दिया है चलो, ऐसा प्राय करते हैं, आज भी होता है व्याकरण का, उनके दिमाग में व्याकरण ही घूमता रहता है, जहां कोई चर्चा आएगी व्याकरण की बात रख देंगे। बात चल रही होगी तो बीच में उनको और तो कुछ सूझेगा नहीं, बोले कि ये शब्द कैसे बना है पहले ये बताओ। अब चर्चा किसी विषय पे चल रही है और उसने मान लो कोई वाक्य का प्रयोग कर दिया, बोले ये विभक्ति आपने कैसे प्रयोग कर दी यहाँ पर। ठीक है, भाषागत कुछ त्रुटि हो सकती है, और त्रुटि नहीं भी है तो वो भी पूछ लेगा ये कैसे प्रयोग है, इसमें धातु क्या है, कौन सा प्रत्यय लगा के बोल रहे हो आप। व्याकरण वाले के दिमाग में वही घूमता रहता है, ये अनर्थक बात है। हाँ, व्याकरण की चर्चा चल रही हो तो ठीक है, अब व्याकरण की चर्चा चल रही हो तो दर्शन वाले या अध्यात्म वाले अध्यात्म को वहां ले आते हैं बीच में, ये भी एक समस्या होती है, वो भी गलत है। व्याकरण की चर्चा चल रही है तो व्याकरण बस, और कोई विषय चल रहा है तो बस वही विषय दूसरा लाएंगे, या अनर्थक है ये, निग्रह स्थान है, आप दूसरा विषय अनावश्यक क्यों ला रहे हो, यहां पर बात को भटका क्यों रहे हो, जो बात शुरू की है उसी पर केंद्रित है। तो इसमें जो तुनी प्रत्यय कहा है, वास्तव में ये तू प्रत्यय है, ये उनादि कोश का 173 सूत्र है, उसमें उससे 2-3-4 सूत्र ऊपर तुन प्रत्यय किया हुआ है, लेकिन इससे एक सूत्र ऊपर तू प्रत्यय, तू प्रत्यय है, इसमें पता नहीं क्यों तुन लिखा हुआ है, उस समय कोई पाठ भेद होगा, आज जो उनादि उपलब्ध होता है उसके हिसाब से यहाँ पर तुन नहीं है, तू प्रत्यय, नकार नहीं है, नित नहीं है ये ऊपर वाले सूत्र के कारण, क्या जो भी है, लेकिन इसने जिस भी ढंग से कहा इन्होंने, इनका कोई जो भी व्याकरण होगा। तो कृदंत पदम, कृदंत पद होता है, अब इसने पद को पकड़ लिया। कृदंत पदम, पदम क्या होता है, पदम च ना। वैयाकरणों की तो पूर्कुल कर दिए, नाम आख्यात उपसर्ग निपाता, पद चार प्रकार के होते हैं, निरुक्त का ले लो चाहे तो आप व्याकरण का ले लो, किसी का भी ले लो, निरुक्त में भी आती है ये बात, तो वो भी व्याकरण का कार्य नहीं है वैसे तो, इसमें भी आया लेकिन वो आया तो व्याकरण से ही है ना, लेकिन ऐसा परिचर्चाओं में होता है। तो पदम च नाम आख्यात उपसर्ग निपाता, ये चार प्रकार के पद होते हैं, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात, अरे वह उसने नाम आख्यात उपसर्ग कहा है तो बिना इनकी परिभाषा बताए रुक सकता है क्या वो। नाम किसे कहते हैं, आख्यात किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, निपात किसे कहते हैं, और दूसरा कहे भाई ये नहीं आप उसको करो, बोले आपको पता है क्या नाम किसे कहते हैं। और अगर वो नहीं बताए तो बोले, वो बोले हाँ पता है लेकिन आप मुख्य विषय पे आओ ना, बोले नहीं आपको नाम की परिभाषा पता है क्या, नाम किसे कहते हैं, आख्यात किसे कहते हैं, वो क्या पता है तो अच्छा बोलना देखे। तो वहां पर त्रुटि हो जाएगी तो उसको पकड़ लेगा, फिर किसी टीकाकार को ले आएगा, नहीं ये उसने कहा है, इसने तो ये कहा है, महाभाष्य में ये कहा, इसमें नाम का मतलब ये नहीं है, आख्यात का मतलब ये नहीं। जिस विषय में स्वयं विशेषज्ञ है उस विषय में घसीट के ले आएगा चर्चा को व्यक्ति, प्रसंग से जुड़ी हुई बात ही है, मैं प्रसंग से ही बोल रहा हूँ, प्रसंग से हटके नहीं बोल रहा हूँ, जुड़ी हुई बात है इससे, हेतु हेतु से पद और पद से नाम आख्यात निपात जुड़े हुए। अब ले आए, अब इनकी परिभाषाएं बताएगा, सुनो आप भी सब। नहीं काम की चीज है, उसमें दोष है तो दोष दिखाना फिर। तो देखो का पदम च नाम आख्यात उपसर्ग निपाता, आगे देखिए, अब नाम के बारे में बता रहे हैं, अभिधेयस्य क्रियांतर योगात विशिष्यमाण रूप शब्दो नाम, कौन सा शब्द नाम कहलाता है, परिभाषा दी। अभिधेयस्य, अभिधेय मतलब जिसको हम कहना चाहते हैं, वाच्यार्थ जो है उसका, क्रियांतर योगात भिन्न क्रिया के योग से, विशिष्यमाण रूपः, विशिष्यमाण होता हुआ जो रूप, विशिष्यमाण होता हुआ जो शब्द है, अभिधेय का ऐसा शब्द जो क्रिया से विशिष्यमाण हो रहा है उसे नाम कहते हैं। नाम, नाम अभिधेय को कहता है लेकिन साथ में क्रिया से जुड़ा हुआ भी रहता है, क्रिया से सदा जुड़ा रहता है। कैसे? जैसे रामो गच्छति, रामः गच्छति, अगर हमने ये बोला तो राम ये नाम है, ठीक है, नाम शब्द है, अभिधेय से जो एक वो व्यक्ति है राम नाम का, उसको क्रियांतर योगात, क्रियांतर के योग से विशिष्ट करता हुआ रामः गच्छति, मतलब गच्छति क्रिया से युक्त जो राम है, नाम शब्द क्रिया से जोड़ करके रखेगा उसको हमेशा। तो यहां पर राम पदार्थ का कर्तृत्व गमन क्रिया के योग से है, राम नाम का जो व्यक्ति है इसमें कर्तृत्व भी है, और कर्तृत्व किस क्रिया के योग, कर्तृत्व है तो कोई क्रिया भी होगी, रामः ये कर्ता में है तो कर्तृत्व है तो कोई क्रिया भी होगी, तो गच्छति क्रिया है, गमन क्रिया है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि नाम किसे कहते हैं, अभिधेयस्य क्रियांतर योगाद विशिष्यमाण रूपः शब्दो नामः। ये व्याकरण में पढ़ा है कभी ऐसा इस तरह का? अब आगे देखिए, आख्यात किसे कहते हैं, तो क्रिया कारक समुदाय, क्रिया और कारक का समुदाय है उसे आख्यात कहते हैं। जैसे गच्छति, इसमें क्रिया भी है और कारक भी, ठीक है, गच्छति में, गमिष्यति में क्रिया भी है और कारक भी, तो इनका जो क्रिया और कारक का जो समुदाय रूप एक शब्द होता है उसे आख्यात कहते हैं। ये आख्यात की एक परिभाषा की, अभी दो और करेंगे। दूसरी, कारक संख्या विशिष्ट क्रिया काल योगाभिधायी आख्यातम। कारक संख्या से विशिष्ट, कारक और संख्या से युक्त क्रिया और काल के योग को कहने वाला आख्यात होता है। गच्छति जो है इसमें कारक भी है, संख्या भी है, इनसे विशिष्ट होते हुए क्रिया, इससे युक्त क्रिया को भी कह रहा है वो, और काल का योग भी है, तो इसको कहने वाला आख्यात कहलाता है। हो गया, आगे तीसरी, तीसरी बात कहने आख्यात के लिए, धात्वर्थ मात्रम च कालाभिधान विशिष्टम। धात्वर्थ मात्र, केवल धातु का अर्थ मात्र और काल के अभिधान से युक्त हो, ये भी कह देते, काल के कथन से युक्त जो क्रिया का योग है वो भी आख्यात कहलाता है। ये तीन बातें कही गई। ये अतिव्याप्ति आदि से युक्त है, ये जो तीनों कहे गए हैं ना, इसमें आपको व्यभिचार दिखेगा, उदाहरण आप देख सकते हैं कि इसमें देखो ये चीज गलत है, ये छूट गया, परिपूर्ण नहीं है, तीनों को आप देखेंगे तो तीनों परिपूर्ण नहीं है। कैसे, ये आप वैयाकरण है ही निकाल लेंगे। आगे तीसरा था उपसर्ग, तो उसके लिए कहा प्रयोगेशु अर्थात, ठीक कह रहा हूं ना, प्रयोगेशु अर्थात अभिद्यमान रूपा निपाता, प्रयोगों में अर्थात अपने अर्थ से, अपने स्व अर्थ से अभिद्यमान रूपा, अभेद रूप वाले जो होते हैं वो निपात कहलाते हैं, अपने अर्थ भी उनका बना रहता है और वो बदलते नहीं है, रूप अभिद्यमान होते हैं। प्रयोगेशु अर्थात अभिद्यमान रूपः निपातः, वो बदलते नहीं है, निपात बदलते नहीं है, निपात नहीं बदलते, स्वरूप नहीं बदलता है, अव्यय होते हैं ना। चौथा उपसर्ग का, उपसृज्यमानः क्रियावद्योतकाः उपसर्गा, और उपसृज्यमान मतलब समीप में रहते हुए, प्रारंभ में या और भी कहीं रहते हुए, क्रिया अवद्योतक, क्रिया के अवद्योतक होते हैं उसके बारे में कुछ जो बताते हैं वो उपसर्ग इत्येवम आदि इस प्रकार का वर्णन करने लग गया तो तद अर्थांतरम वेदितव्यम, अर्थांतर कहलाएगा। हाँ। अर्थात अपने अर्थ से, वैसे अर्थ का मतलब तो वाक्य का शब्द का अर्थ होता है, अर्थात अभिद्यमान रूपा, अर्थ के भेद होने पर भी ऐसा मान करके या तो करो, अर्थ का भेद होते हुए भी रूप उनका वही रहता है। निपातों का अर्थ अगर बदलता भी है तो भी रूप वही का वही रहता है। प्रयोगेशु अर्थात अभिद्यमान रूप, अर्थ से अभिद्यमान रूप वाले नहीं, उस दृष्टि में तो वो व्यभिचार दिखाने ना, भी एक निपात के अनेक अर्थ होते हैं ना, एक निपात के अनेक अर्थ होते हैं, कहीं ये अर्थ कहीं वो अर्थ कहीं वो अर्थ, दो भी होते हैं, चार पांच छह दस भी अर्थ हो सकते हैं एक ही निपात के, प्रसंग वशात जैसा भी है, पर भी मान लो दो तीन चार तो अनेकों के होते हैं। स्वरूप ले लीजिए, अपने स्वरूप से अभिद्यमान, वो स्वरूप जो का तो रहता है यानी अव्यय रहता है, वो बदलता नहीं है, इस रूप में ले लीजिए। खैर जो भी है, यहाँ मुख्य प्रयोजन क्या बताना है इनका, अर्थांतर बताना है। है? अभिधेय से क्रियांतर योगात विशिष्यमान रूप शब्दो नाम, दूसरी के क्रियांतर मतलब जो एक तो स्वयं है वो, और उससे भिन्न जो क्रिया है, अपने से भिन्न किसी क्रिया से जुड़ता हुआ ही प्रयोग किया जाता है। नाम को आप बिना कारक के प्रयोग कर सकते हो क्या? संबंध में आप कर सकते हो कुछ जगह, लेकिन फिर भी नाम का प्रयोग जो होगा कुछ न कुछ क्रिया के रूप में होगा, कोई कोई कारक वहां पर लगा के रखते हैं, अब उसी से भिन्न है, बाकी तो आप क्रिया से भिन्न क्रिया तो कहां लेंगे वहां पर। और आप अगर उसमें दूसरी दृष्टि से देखना चाहें तो नाम में भी कोई ना कोई तो धातु होती ही है, जिसके कारण से अनवर्थता के कुछ न कुछ तो वहां पर अनवर्थता क्रिया वहां देखी जाती है, उस रूप में कहना चाहो तो कह लो, नहीं तो बस दूसरी क्रिया है सामान्य रूप से ये कह रहे हैं। ये मतलब व्याकरण की चर्चा नहीं चल रही है यहाँ पर, उसकी सूक्ष्मता को लेकर के आप बैठे हैं, फिर ये अर्थांतर हो जाएगा तो पर चूंकि ये व्याकरण वाले हैं तो स्वाभाविक है कि ये कैसे कथन किया। तो प्रकृतात अर्थात अप्रतिसंबद्धार्थम अर्थांतरम, बात तो ठीक कहेगा वो, ये आपको प्रवचनों में भी बहुत दिखेगा, गोष्ठियों में भी बहुत दिखेगा, वो शुरुआत कुछ करता है और उसके साथ साथ भूमिका ऐसी दूसरी बनाता है और आगे करता है, फिर बोले समय बहुत कम है, मैं बात फिर वो प्रश्न पूछा करे तो कहते हैं कि समय बहुत कम था इसलिए मैं अपनी बात को पूरी तरह रख नहीं पाया। तीन घंटे नहीं, वो कई तो वो कहते हैं मैं कई कई दिनों तक, इतने दिन तक ये प्रवचन चला, इस एक मंत्र की व्याख्या मैंने इतने दिन की है, पूरे सातों दिन एक ही मंत्र की व्याख्या की। वेद मंत्रों के अर्थ बहुत गहरे होते हैं, अनंता वही वेदा वेद का तो एक शब्द भी अनंत अर्थ को देता है कितने दिन भी व्याख्या करा लो। आगे देखिए, निरर्थकम ये और विशेष है व्याकरण वालों को तो फंसा के रख दिया तो निरर्थक क्या है अब तो आप लोगों ने पढ़ लिया नैयायिकों की व्याकरण वालों से पहले रहती होगी, झगड़ा रहता होगा, क्योंकि वो एक दूसरे के अलग अलग सिद्धांतों को वो करते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा। इससे वैसे व्याकरण वालों की प्रशंसा भी है कि उस समय इस तरह के उदाहरण प्रचलित थे तब इन्होंने ये लिए हैं। मतलब व्याकरण कोई कोई जैसे आज अपवाद रूप में दिखाई देता है ना, नमूने के तौर पे, ऐसा नहीं था। व्याकरण फैला हुआ था, जन जन व्यक्ति जानता था, रथकार तक व्याकरण जानता था, रथी जो सारथी होता है वो तक व्याकरण जानता था, जन जन में था। उसका संकेत इससे हमारे को ऐतिहासिक बात है, व्याकरण का कभी वो युग था, हमें भी ऐसा युग लाना है व्याकरण के। नहीं तो दूसरा उदाहरण ले लेते, नहीं यही क्यों लिया, व्याकरण के व्यापकता को बता रहे हैं। आगे देखिए, तो वर्ण क्रम निर्देशवत, जैसे वर्ण के को क्रम से निर्देश रूप में यूं ही कह देता है, उसके समान निरर्थक अगर कोई बोलने लगे, केवल वर्णों को क्रम से बोल रहा है तो वो भी निरर्थक है। अनर्थक तो पहले कहा था, अनर्थक मतलब वो भिन्न अर्थ को ले लेता है, इसलिए अनर्थक है, ये तो बिल्कुल निरर्थक बोल रहे हैं। अब देखो अष्टाध्यायी के सूत्र आपके निरर्थक कर दिए। यथा नित्य है शब्द, नित्य शब्द है, कचट तपाह शब्द है ना, ये तो कचट तपाह या कचट तपा नाम, ये एक पाठ भेद है यहाँ पर। तो अनित्य है शब्द कचट तपाह, या तो इसको हटा दो, ये तो कहीं का सूत्र है ही नहीं ना, कचट तप ठीक है। हेतु शब्द नित्य है, कौन से शब्द, जैसे कचट तपाह ये नित्य है। हेतु जब अगर दशत्वात, ये हेतु और कैसे, जबाए गर्दश वी थी तो ये वर्ण क्रम का उल्लेख कर रहा है पंचावय में घटा करके, तो प्रयोग कर सकते हैं। आर्ष ग्रंथों का ही सूत्र दे रहा है, वैसे तो ये अनार्ष का नहीं कर रहा है, तो कभी हम कभी करना हो कुछ और नहीं हो तो क्या नारडोल वाले, हाँ राम, क्या राम शास्त्रार्थ महारथी राजकुमार जी, राजकुमार जी, हाँ क्या बस्ती राम जी, हाँ अष्टाध्यायी के सूत्र बोलने लग जाते हैं, तो उसने उसने पूर्व पक्षी ने कहा शर्त ये थी कि संस्कृत में ही बोलना है, हिंदी में नहीं बोल रहे, तो अब जनता तो समझ नहीं रही थी, निर्णायक भी नहीं समझ रहे, तो उसने हिंदी में बोल दिया, ये संस्कृत नहीं बोल रहा है, ये हिंदी बोल रहा है, ये सूत्रों को और मंत्रों को बोल रहा है, ये संस्कृत नहीं बोल रहा है, ये वाक्य उसने हिंदी में बोल दिया, वही निग्रहस्थान कर दिया। नियम ये था कि हिंदी में जो जो हिंदी पहले बोल देगा वही पराजित हो जाएगा। देखो इन्होंने हिंदी बोल दी है, पराजित उसको हिंदी। आगे देखिए, तो जबें गर्दशवत इति एवं प्रकारकम एवं प्रकारम निरर्थकम, ऐसे निरर्थक बोलता है। अभिधान अभिधेय भाव अनुपपत्तौ, इसमें अभिधान अभिधेय भाव की असिद्धि होने से, अर्थगते अभावात अर्थ का ज्ञान का अभाव होने से, वर्णायव क्रमेण निर्दिश्यन्ते, केवल वर्णों को ही क्रमशः ये बोल रहा है और इसलिए ये निरर्थक है, निग्रहस्थान है। इसमें होता है ना, कभी गुरुकुल में पढ़ते हैं तो बोले संस्कृत सीख रहा है बेटा, संस्कृत सीख ली होगी, अब वो संस्कृत तो बोल नहीं सकते, हाँ अष्टाध्यायी के कुछ सूत्र तो याद हो गए, तो बेटे को कहें बेटे संस्कृत बोल के बताना, अष्टाध्याय के सूत्रों को भाषा के रूप में संस्कृत में वो बोलेगा, उनको तो क्या पता क्या बोल रहा है वो है। अयोन रेल रे एयोंग एयोच हैवरट लन यमगणनम जमेगण भाषे जमगणनस का पचटत चटत तो पैशा सर ऐसे ऐसे उसको भाषा में बोलेगा तो उसको पता नहीं लगेगा दूसरे को। तो मैंने एक बार वास्तव में प्रयोग भी किया था इसका प्रयोग हो गया था, किया क्या हो गया था आगे देखिए बताएंगे कभी आगे देखिए। अविज्ञातार्थम ये निग्रह स्थान है। परिषद प्रतिवादिभ्याम त्रिभिः त्रिर अभिहितम अपि अविज्ञातम अविज्ञातार्थम। इसमें वादी ने इस ढंग से बोला कि तीन बार बोलने पर भी निर्णायक प्रतिवादी और निर्णायक को समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है, तो इसको कहा अविज्ञातार्थम। बोलने वाले की त्रुटि है, उसने ऐसा बोला कि दूसरों को समझ में नहीं आया, तीन बार बोल लिया तो भी समझ में नहीं आया, ये निग्रह स्थान। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो ये निग्रह स्थान कहलाएगा। देखिए तो यद वाक्यम परिषदा प्रतिवादिना च त्रिभिर अभिहितम अपि न विज्ञायते, इसमें थोड़ा अन्वय आपको करना होगा। त्रिभिर अभिहितम अपि यद वाक्यम, ये त्रिभिर अभिहितम को परिषदा प्रतिवादिना के साथ में नहीं जोड़ना है कि वादी और परिषद और प्रतिवादी के द्वारा तीन बार बोले जाने पर भी, ऐसा नहीं बोल करना है। त्रिभिर अभिहितम अपि यद वाक्यम, वादी के द्वारा तीन बार बोले जाने पर भी परिषद प्रतिवादिना च न विज्ञायते, परिषद और प्रतिवादी के द्वारा जब नहीं जाना जाता है तो क्यों नहीं जाना जाता? श्लिष्ट शब्दम, शब्दों को श्लिष्ट करके बोलता है, मिला करके बोलता है। बहुत ऐसे कई जने बोलते हैं ना, एकदम स्पष्ट एक एक शब्द नहीं आता है। हमारी सबकी भाषा में अंतर रहता है, एक व्यक्ति का शब्द बिल्कुल अलग अलग आता है, जैसे मोती की तरह से एक एक स्पष्ट शब्द अलग अलग आता है, किसी का मिला मिला सा आता है, मिला जुला आता है, वो रुकता नहीं है ढंग से, स्पष्ट नहीं आता, घुला मिला सा आता है, श्लिष्ट जोड़ देता है वो शब्दों को ज्यादा, अधिक दूरी भी होती है। तो श्लिष्ट शब्दम, दूसरा है अप्रतीत प्रयोगम, जिसका प्रयोग प्रतीत नहीं है ऐसे शब्द का प्रयोग करना, अप्रतीत प्रयोगम, जो प्रयोग प्रतीत नहीं हो रहा है ऐसा प्रयोग कर दिया उसने किसी शब्द का, विचित्र सा कुछ नया ला करके। महर्षि दयानंद ने कई शास्त्रार्थ इस बात पे जीते, उन्होंने पूछा कल्म इति किम भवती, कल्म इति किम भवती, कल्म क्या चीज होती, महावश्य पढ़ा नहीं था। कई कई शास्त्रार्थ जीते हैं स्वामी जी ने, केवल इस बात पे जीत लिए। देखो तो व्याकरण में महाभाष्य में र और ल एक ही बात है, तो कर्म है, कर्म का मतलब वहां पर है कर्म। अब वो सीधा पूछ लेते कर्म इति किम भवति तो कोई भी बता देता कर्म किसे कहते, लेकिन महर्षि ने ये नहीं कहा कर्म इति किम भवति, कर्म इति किम भवति, क्योंकि उनको पता था इन्होंने महाभाष्य देखा भी नहीं है, ये बता ही नहीं सकते, और कहीं प्रयोग ही नहीं है कल्म इति किम भवति, कहीं कल्म का प्रयोग ही नहीं है, इनको कल्पना में भी नहीं आएगा कि कल्म क्या होता है, और कोई प्रकृति प्रत्यय लगा के भी नहीं बना सकते कल्म क्या होता है। कलम तो बोलेगा नहीं, वो कहेगा कि कलम तो बोले नहीं, कल्म कलम इति ना कल्म, कल्म बोल रहा हूं अलंत बोल रहा हूं, वो कुछ करना, बस इधर उधर नजरें देखते कल्म का कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे कहीं कहीं ऐसे प्रयोग होते हैं किए जाते हैं, तो ऐसा शब्द बोलना जो कि वो निग्रह स्थान था या नहीं था ये नहीं बोल रहा हूं मैं। कह अन्य उदाहरण ले लीजिए, अप्रतीत प्रयोगम, ऐसा प्रयोग करना जो जिसका जो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा प्रयोग कर दिया है। अप्रतीत प्रयोगम, अति द्रुतोच्चरितम, अधिक तीव्र गति से उच्चरित कर देना, इत्येवम आदिना कारणेन, इत्यादि कारणों से, तद अविज्ञातम अविज्ञातार्थम, इन कारणों से, यानी वक्ता के इन कारणों से, बोलने के दोष के कारण दूसरों को नहीं पता लग रहा है तो ये अविज्ञातार्थम है। असामर्थ्य संवरणाय प्रयुक्तम इति निग्रह स्थानम, अपने असमर्थ्य को संवरण करने के लिए इस तरह का प्रयोग किया गया, इसलिए निग्रह स्थान है। कई बार जब पता लगता है मेरा पक्ष दुर्बल है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो व्यक्ति कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करने लगता है। अगर वो भाषा को जानता है, समस्त प्रयोगों का प्रयोग करेगा, शब्दों का करेगा, तीव्रता से करेगा, ऐसा करेगा, कुछ छोड़ के करेगा कि सामने वाला बार बार पूछे है करे, क्या है, क्या आपने बोला, क्या आपका मतलब है, ऐसा कहेगा आपको समझ में ही नहीं आ रहा, वो ऐसी भाषा का प्रयोग करने लग जाता है। अगर ऐसा कोई कर रहा है, इस कूटनीति का, कुटिलता का कोई सहारा ले रहा है, तो ये निग्रह स्थान है। आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको अपनी बात स्पष्टता से धीरे धीरे रखनी होगी। आप बात को स्पष्ट न रख करके जीतना चाहते हो, ये गलत है, अन्याय है। स्पष्टता से रखिए, एक बार नहीं आया तो दूसरी बार भी आपको रखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि एक बार में आपको समझ में नहीं आया, दोबारे पूछ सकता है वो, तिबारे भी कर सकता है, तीन बार तक अधिकार है दूसरे को। और उसमें अगर आप फिर भी नहीं समझा पा रहे हो, निग्रह स्थान आप। नमस्ते। ऐसा नहीं है, यहाँ पर परिषद भी है और प्रतिवादी भी है, दोनों का है। परिषद मतलब जो सुन रहे हैं वो भी कह ले लो, और निर्णायक रूप में जो बैठे हैं अन्य विद्वान जो भी बैठे हैं उसको, ये तो यहाँ तो वही है, वो एक दूसरा आएगा, अब आगे आएगा कि अन्य ने बोला और इसको उसके तीन बार बोलने पर भी इसको समझ में नहीं आया, वो निग्रह स्थान अलग है, वो आगे आएगा। ये वक्ता का दोष है, अस्पष्टता से बोलना। आगे अपार्थकम, पौर्वा पर्य योगात, पौर्वा पर्य अयोगात, अप्रतिसंबद्धार्थम अपार्थकम, जिसमें पूर्व पर का कोई संबंध नहीं है, ऐसी चीजें बोलता चला जा रहा है, शब्द तो स्पष्ट आ रहे हैं लेकिन आगे पीछे का कोई तालमेल नहीं है, तो ये अपार्थक कहलाएगा। यहाँ फिर व्याकरण वाले आएंगे, हो गया ना। असामर्थ्य असामर्थ्य संवरणाय प्रयुक्तम इति निग्रह स्थानम। आगे यत्र अनेकस्य पदस्य, आ जोड़ लेना इसमें, यत्र अनेकस्य पदस्य वाक्यस्य वा, अनेक पदों का या वाक्यों का पौर्वापर्येण अन्वय योगो नास्ति, पूर्व पर का योग नहीं है, संबद्ध नहीं है, इति असंबद्धार्थत्वं गृह्यते, अल्पविराम, ये असंबद्धार्थता गृहित होती है। आपके आगे पीछे के शब्दों का वाक्य में आपस के शब्दों का संबंध बनना चाहिए, और एक वाक्य और दूसरा तीसरा वाक्य, आप थोड़ी देर दो चार वाक्य बोले फिर कुछ और बोल गए, कुछ और बोल गए, तालमेल होना चाहिए। इसके शुरू में क्या कहा, आगे क्या कहा, कुछ तालमेल ही नजर नहीं आ रहा है, ये ऐसा अगर है तो ये भी अपार्थक नाम का निग्रह स्थान कहलाता है। तो इति असंबद्धार्थत्वं गृह्यते, तत्समुदायार्थस्य अपायात अपार्थकम्, तो समुदाय के अर्थ का अपाय होने से, यानी राहित्य होने से यह अपार्थक नाम का है। समुदाय का जो अर्थ आना चाहिए, यानी एक वाक्य भी एक समुदाय है उसका जो अर्थ आना चाहिए उससे रहित है, और अनेक वाक्यों को मिलकर के जो वाक्य एक वाक्यता है पूरा, कई वाक्यों को मिलकर जो भी अर्थ आ रहा है वो उससे निकल करके नहीं आ रहा है, तो ये अपार्थक नाम का निग्रह स्थान कहलाता है। जैसे कि यथा दश दाढ़ी मानी दस अनार, तो दस अनार तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। फिर आगे बोला षड अपूपाहा, छह कुए, छह माल कुए कह लो, कुए गुलगुले कह लो, जो भी, अपूपाहा, कुंडम, ये कुंड है, अजाजिनम, अजा का चर्म है उसका, पलल पिंडम, मांस का पिंड है, अथा रौरुकम एतत, ये रुरु संबंधी, एक कोई हिरण का नाम है उससे संबंधित है, कुमारियाह पायम, कुमारी के लिए पीने योग्य है ये पेय पदार्थ है। तस्याः पिता अप्रतिशीन है, उसका पिता यानी कुमारी का पिता वृद्ध है इति। अब ये किसी ने बोला तो इसमें छोटे छोटे शब्द हैं उनके तो सब पे अपने अपने अर्थ हैं, लेकिन आपस में संबद्ध नहीं है कि आपने ये बोला 10 अनार हैं 6 पुए हैं क्या मतलब हुआ, एक कुंड है ये, इसे कहना क्या चाह रहे हो आप, तो कुछ बोलना पड़ेगा ना आपको। एक घर में ये सब है, इस कमरे में ये चीजें हैं, केवल यूं ही बोलता जा रहा है दो ये पांच ये वो क्या मतलब हुआ इसका, संबद्ध होना चाहिए। आप जो कुछ भी बोल रहे हो तो ऐसा यदि वाद में वाद्यल्प में बोला जा रहा है तो ये अपार्थक नाम का निग्रह स्थान कहलाएगा। और ऐसा होता है कई बार जब पराजय होती है ना, वो दिमाग काम नहीं करता है, फिर यहाँ पर गर्म हो जाता है दिमाग, क्या तर्क वितर्क अब क्या बोलो, कुछ उलझ जाता है, उसने ये कहा क्या कहा सब याद रहता नहीं है, और इतना इतना तेजी से सब कुछ चल रहा होता है तो दिमाग गड़बड़ा जाता है, फिर अब वो असंबद्ध बोलने लग जाता है। जैसे प्रमत्त व्यक्ति असंबद्ध बोलने लगता है, गुस्से में असंबद्ध बोलता है, या तो रुग्ण व्यक्ति प्रलाप की स्थिति में आ गया है वो बोलता है, उसको पता नहीं रहता, तालमेल नहीं कर पाता है, ऐसा ये बोलने लग जाता है, तो ऐसा होते ही स्टॉप, बस अब चुप हो जाओ, निग्रह स्थान आगे। अप्राप्त कालम अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम, जो पांच अवयव हैं उनका विपर्यास वचन आगे पीछे बोल देना, ये अप्राप्त काल है। जिसका जो काल प्राप्त नहीं था वो बोल दिया, ये प्राप्त काल था उसको भिन्न समय में बोला, ये सब अप्राप्त काल कहलाते हैं। प्रतिज्ञादीनाम अवयवानाम यथा लक्षणम अर्थवशात क्रमः, प्रतिज्ञादि अवयवों का उनके जैसे जैसे लक्षण है उनका प्रयोजन वशात एक क्रम बनाया हुआ है, सब प्रयोजन क्रम है। तत्र अवयव विपर्यासेन वचनम अप्राप्त कालम असंबद्धार्थम निग्रह स्थानमिति, तो आप आगे पीछे बोलेंगे तो वो निग्रह स्थान कहलाएगा। पंचावयवों को भी प्रस्तुत करना है, उसकी जो विधि है तो उस विधि के अनुरूप ही करना चाहिए। आगे 12वां सूत्र, हीनम अन्यम हीनम अन्यतमेन अपि अवयवेन न्यूनम, किसी भी एक अवयव से अगर रहित है कम है तो वो न्यून नाम का निग्रह स्थान है। प्रतिज्ञादीनाम अवयवानाम अन्यतमेन अपि अवयवेन हीनम न्यूनम निग्रह स्थानम, साधना भावे साध्या सिद्धि रीति, साधन के अभाव में साध्य की असिद्धि होती है, तो आपको पांचों का प्रयोग करना है, एक का भी छोड़ दिया तो निग्रह स्थान कहलाएगा। 13वां, हेतु उदाहरणम अधिकम अधिकम, हेतु या उदाहरण को आपने अधिक दे दिया तो अधिक नाम का निग्रह स्थान है। एकेन कृतत्वात् अन्य तरह से अनर्थक्यमिति, जब एक ही हेतु से बात आपकी सिद्ध हो रही है तो अन्य के द्वारा आप कर रहे हो वो निरर्थक बोल रहे हो, निरर्थक बोल रहे हो तो ये निग्रह स्थान है। इसी तरह उदाहरण में भी, यहां तक हो गई। आगे अब कहा, तदेतत् नियम अभ्युपगमे वेदितव्यम, ये जो बात है नियम का अभ्युपगम अगर हो, स्वीकार्य हो, पहले से नियम कर रखा हो तो ये जांचना चाहिए, नहीं तो नहीं। अगर पहले से ये नियम कर रखा है कि एक ही हेतु देना है, एक ही उदाहरण देना है, तब यदि कोई दूसरा उदाहरण या दूसरा हेतु देता है तो वो निग्रह स्थान है। और अगर पहले से स्वीकृत है कि आप दो हेतु दे सकते हो, तीन दे सकते हो, दो उदाहरण तीन उदाहरण दे सकते हो, तो निग्रह स्थान नहीं माना जाएगा। तो ये बात 13वें सूत्र में घटती है वैसे, और पीछे भी घट सकती है, जो जैसे 12वें में था न्यून है तो कई बार प्राय तो तीन ही चीजें दी जाती हैं, उपनय निगमन नहीं करते हैं, तीन से ही समझ में आ जाता है, बुद्धिमान होते हैं इसलिए, और कई बार केवल दो ही दिया जाता है, उदाहरण भी नहीं देते हैं, उदाहरण भी इतने होते हैं कि क्या उदाहरण दें, हेतु देते ही पता लग जाता है कि हाँ ये क्या है। और इसी तरह से 11वें का जो आप कह रहे हो अवयव विपर्यास, जो कि यहाँ भाष्य में भी आगे पीछे कई बार हो जाता है, पहले हेतु और फिर प्रतिज्ञा या फिर पहले ऐसे कुछ अंतर होता है कई बार, तो वो भी अगर ये इसको इन तीनों सूत्रों के लिए इस पंक्ति को घटा सकते हैं, तदेतत् नियम अभ्युपगमे वेदितव्यम, अगर ऐसा नियम है कि आपको पंचावयव को पूरे क्रम से ही करना है और अब अगर उल्टा कर देता है तो ये निग्रह स्थान कहलाएगा। और इस पंक्ति को केवल 13वें से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि 13वें में ही है, और पिछले दो से भी जोड़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। आगे शब्दार्थयो पुनर्वचनम पुनरुक्तम अन्यत्र अनुवादना अनुवादात, शब्द और अर्थ का या तो शब्द का या तो अर्थ का पुनर्वचन फिर से कथन करना ये पुनरुक्त नाम का निग्रह स्थान कहलाता है। अन्यत्र अनुवादात, अनुवाद को छोड़ के, अनुवाद में भी पुनर्वचन होता है लेकिन वो पुनरुक्त दोष नहीं कहलाता है, वो सार्थक होता है जो पहले आई चुकी है बात, इसी को खोल रहे हैं आगे। अन्यत्र अनुवादात शब्द पुनरुक्तम अर्थम पुनरुक्तम वा, शब्द पुनरुक्त और अर्थ पुनरुक्त दोनों होते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, नित्य है शब्दो नित्य शब्द इति शब्द पुनरुक्तम, एक जैसा बोल दिया। अर्थ पुनरुक्त कैसा है, अनित्य है शब्दों, ये एक बात हुई, और निरोध धर्म को ध्वनि रीति, ये दूसरा हुआ। तो अनित्य है और निरोध धर्म का एक ही बात है, और शब्द और ध्वनि एक ही बात है, आपने शब्द बदल के बात तो वही कह रहे हो, ये भी निरर्थक में ही आएगा। ये अर्थ शब्द का पुनर्वचन नहीं है लेकिन अर्थ का पुनर्वचन है यहाँ पर। अनुवाद हेतु अपनुरुक्तांश आ जोड़ लेना, अपनुरुक्ता नहीं अपनुरुक्तम नहीं, ठीक है ये यूं ही है। तो अपनुरुक्तम क्या लिखा है आगे पुनरुक्तम के बाद, ये अनुपुरुक्त है ना, ये अपनुरुक्तम, बस इतना ही है, आ की मात्रा हटा लो। अनुवाद हेतु अपनुरुक्तम शब्दाभ्यासात अर्थ विशेष उपपत्ति है, अनुवाद में तो जो पुनरुक्त होता है वो शब्द का अभ्यास अर्थ विशेष की उपपत्ति होने के कारण से दोष नहीं माना जाता। यथा हेतु अपदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम इति, जैसे हेतु के पुनः कथन से प्रतिज्ञा का पुनः कथन जो होता है निगमन, ये पुनर्वचन ही तो है एक तरह का, तो वो तो अनुवाद कहलाता है, इसलिए उसको पुनरुक्त नहीं निग्रह स्थान में नहीं लेंगे। अब दूसरे ढंग से आगे कह रहे हैं, अर्थात आपन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनम, ये भी पुनरुक्त निग्रह स्थान की एक अलग से व्याख्या की जा रही है, तीसरा है? पुनरुक्त निग्रह स्थान ही है। अर्थात आपन्नस्य जो अर्थापत्ति से बात आ चुकी है उसको फिर स्वशब्द से कहना, ये भी पुनर्वचन है, ये भी पुनरुक्त निग्रह स्थान है। पुनरुक्तम इति प्रकृतम, पीछे से पुनरुक्त आ रहा है। निदर्शनम उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यम इति उक्त्वा, ये उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यम इस शब्द के लिए आया। इत्युक्त्वा अर्थात आपन्नस्य यो अभिधायक शब्द, अर्थ से जो आ चुका है अर्थापत्ति से उसका जो अभिधायक शब्द है, तेन स्वशब्देन ब्रूयात, उसको अपने शब्द से अगर कोई बोले, क्या बोल रहा है, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम, अनुत्पत्ति धर्मक नित्य होता है, इति तच्च पुनरुक्तम वेदितव्यम, ये भी पुनरुक्त हो गया। अर्थात पहले कहा था उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यम, और अब वो बोल रहा है, इससे पता लग गया ना, जो उत्पत्ति धर्मक हो, उत्पत्ति धर्मक होने से अनित्य है, तो इससे पता लग गया अनुत्पत्ति धर्मक जो होता है वो नित्य होता है, तो इसको भी अगर दोबारा बोल दिया अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम, ये भी पुनरुक्त है, क्योंकि अर्थापत्ति से पता लग ही गया था कि जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वो अनित्य होता है, इसका मतलब है जो अनुत्पत्ति धर्म वाला होता है वो नित्य होता है, तो अर्थापत्ति से भी पता लग गया तो फिर बोलना ये भी निग्रस्त। छोटे बच्चों में तो चल जाता है, बड़ों में नहीं चलेगा। प्रवचनों में कई बार कई व्यक्ति ऐसे बोलते हैं, अगर ढंग से समझाना हो तब तो ठीक है, लेकिन कई बार वो उसी बात को बार बार बोलते रहते हैं वाक्यों को, वो पुनरुक्त दोष, वो अच्छा भी नहीं लगता है। समझ में नहीं आया, कुछ अलग बात कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, जोर दे रहे हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन वो आवृत्ति करते रहते हैं। आगे विज्ञातस्य परिषदा त्रिभिर अभिहितस्य अप्रत्युच्चारणम अननुभाषणम, अननुभाषण नाम का निग्रह स्थान है। अनुभाषण कहते हैं पीछे पीछे बोलना, जैसे अनुवाद अनुभाषण, किसी ने बोला और उसको दोहराना, ये अनुभाषण है, और अननुभाषण उसको दोबारा ना दोहरा पाना, ये अननुभाषण है। बातचीत में वाद में ये बहुत आवश्यक होता है, एक ने अपनी प्रतिज्ञा रखी, ये प्रतिज्ञा ये हेतु ये उदाहरण, अब दूसरा जब उसका खंडन करने लगे, आपने ये प्रतिज्ञा ये हेतु देते हुए आपने ये उदाहरण दिया था, इसमें मुझे ये कहना, उसको दोहराता है वो स्पष्टता के लिए, ये दोहराना होता है। अगर वो दोहरा नहीं पा रहा है, एक ने जो कहा दूसरा दोहरा नहीं पा रहा है, तो ये निग्रह स्थान है, बिल्कुल निग्रह स्थान है। कई बार जैसे प्रश्न पूछते हैं ना, एक ने प्रश्न पूछा और दूसरा उत्तर देने लग रहा है, बोले आप पहले प्रश्न बताओ क्या था, वो प्रश्न बोल नहीं सकता है, और आप प्रश्न नहीं बोल सकते तो उत्तर कैसे दे रहे हो, अन्याय है ये। गलत बोले आपको तो प्रश्न ही नहीं बोला जा रहा है, आपको तो उत्तर कैसे दे रहे हो। निग्रह स्थान है ये, अन्याय है, अनुचित है ये बातचीत में। आप उत्तर दे रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी आप बता सको, प्रश्न को बोल सको कि ये प्रश्न था, नहीं तो आप कुछ का कुछ बोलोगे और फिर बाद में चर्चा चलती रहेगी। या तो स्पष्ट पहले पूछ लो भाई प्रश्न क्या है, मेरे को अभी स्पष्ट नहीं हुआ बताइए, बताएगा वो दोबारा बताएगा, तिबारा बताएगा, तीन बार तक बता सकता है। अश्य विज्ञातस्य वाक्यार्थस्य परिषदा प्रतिवादिना त्रिभिरपि तस्य, परिषद और प्रतिवादी के द्वारा तीन बार कहे गए वाक्य का, विज्ञातस्य वाक्यार्थस्य परिषदा, परिषद के द्वारा वो जान लिया गया। हाँ, परिषदा विज्ञातस्य वाक्यार्थस्य, परिषद जो बैठी है उसको समझ में आ गया। प्रतिवादिना त्रिभिरभिहितस्य, और प्रतिवादी के द्वारा भी तीन बार कह दिया गया है, यत अप्रत्युच्चारणम, उसके बाद भी जो नहीं बोल पा रहा है। प्रतिवादी ने जो बोला एक बार वो नहीं बोल पाया, दोबारा बोला, तिबारा बोला, और फिर भी वो नहीं बोल पा रहा है, लेकिन इसके साथ में एक शर्त क्या जोड़ दी, परिषद के द्वारा वो ज्ञात हो चुका है। यदि परिषद के द्वारा भी ज्ञात नहीं हुआ और एक ने तीन बार बोल दिया और फिर वो उसका फिर नहीं बोल पा रहा है, ये तो पीछे वाला अप्रज्ञात वाला होगा। नहीं, अविज्ञाता कि उसने बोला लेकिन परिषद को भी समझ में नहीं आया और उसको भी नहीं आया, इसलिए वो नहीं बोल पा रहा है। लेकिन यहाँ क्या बात है, एक ने बोला, तीन बार भी बोल दिया और परिषद को भी समझ में आ रहा है कि इसने क्या बोला है, लेकिन फिर भी वो नहीं बोल पा रहा है, तो ये अनुभाषण नाम का निग्रह स्थान बनेगा। हाँ, बोला था उसका दोष बनता है या सुनने वाले का है। यत त्रिभिरभिहितस्य यत अप्रत्युच्चारणम तद अननुभाषणम नाम निग्रहस्थानम इति, अप्रत्युच्चारण किम आश्रयम परपक्ष प्रतिषेधम ब्रूयात, जो न बोलता हुआ वो किसके आश्रय से परपक्ष का प्रतिषेध करेगा, निरर्थक कर रहा है। आगे अविज्ञातम अज्ञानम, अज्ञान नाम का निग्रह स्थान है कि अगर वो अविज्ञात है, उसको समझ में नहीं आ रही है बात, तो ये भी एक निग्रह स्थान है। विज्ञातार्थस्य परिषदा प्रतिवादिना त्रिभिरभिहितस्य यद अविज्ञानम तद अज्ञानम निग्रह स्थानम इति, परिषद के द्वारा जान लिया गया है, प्रतिवादी ने तीन बार बोल दिया है लेकिन फिर भी वादी को वो समझ में नहीं आया, तो ये अज्ञान नाम का निग्रह स्थान है। अयम खलु अविज्ञाय कस्य प्रतिषेधम भूयात, जाना ही नहीं है तो प्रतिषेध क्या बोलेगा, इसलिए निग्रह स्थान है। आगे अप्रतिभा नाम का, हाँ, उसमें बोल नहीं पा रहा है, वो समझ तो रहा है बोल नहीं पा रहा है, इसमें समझ ही नहीं पा रहा है, वो ये बोल रहा है मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, उससे वो कह रहा है कि समझ में तो आया लेकिन वो बोल उत्तर देने से पहले जो बोलना चाहिए, आपने ये कहा था, रीस्टेट बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, आजकल बहुत विदेशों में बहुत चल रहा था, आपका मतलब ये है, आपने ये कहा, रीस्टेट बोलते हैं उसको, उसको स्टेट मतलब होता है अभिव्यक्ति, बोलना कथन, उसको फिर से बोलते हैं। जो अच्छे अच्छे वार्तालाप होते हैं जो राजाओं के या अधिकारियों के, सचिवों के, देशों के, व्यापार के, वहां हर बात को नपतुला करते हैं क्योंकि उसका कुछ दूसरा अर्थ नहीं आ जाए, कि आपका मतलब ये है, आपने ये कहा, उसको रिस्टेट करते हैं ताकि सामने वाले को भी स्पष्ट हो जाए कि इसने मेरी बात को समझ लिया है, उसने 60 का उसने 16 समझ लिया, गड़बड़ हो जाएगी। और कुछ ऐसे बहुत सारे शब्दों का मतलब, आपका मतलब यही है, उसने बात को रखा, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापार होते हैं, बहुत बड़े नियम बनते हैं, उससे संबंध बनते हैं, संधियां होती हैं, उन सब में हर शब्द को बहुत गंभीरता से लिया जाता है, आपका यही अर्थ है, आपका कहने का मतलब ये है, वो कहते हैं हाँ, अब फिर वो बोलता है, नहीं तो सामने वाले ने कुछ बोला और इसने कुछ बोलना शुरू कर दिया, फिर सामने वाला कहता है नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, तो ये फिर असहज स्थिति होती है, जैसे कि हमारे बीच में कई बार हो जाती है। लेकिन विदेशियों में जो अधिक पढ़े लिखे हैं उनमें ये शिष्टाचार डाला हुआ है, विद्यमान है, बोलना ही होता है, वो अपने यहाँ पे ये बातचीत में वाद के अंदर ये चलता था, आपको दोबारा बोलना होगा, दोबारा बोल करके आप उसका निषेध करेंगे, अनुभाषण आवश्यक है। तो जो अनुभाषण नहीं कर पा रहा है ये नहीं कह रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आया, बोल नहीं पा रहा है वो, ये अलग निग्रह स्थान हो गया। और एक ये कह रहा है कि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, और परिषद को आ गया समझ में, तीन बार भी बोल दिया है, ये एक अलग निग्रह स्थान है। मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा भेद है। आगे अप्रतिभा नाम का निग्रह स्थान, उत्तर से अप्रतिपत्ति ही अप्रतिभा, उत्तर न दे पाना ये अप्रतिभा नाम का निग्रह स्थान है। परपक्ष प्रतिषेध उत्तरम, परपक्ष का जो प्रतिषेध है उसे उत्तर कहते हैं, उत्तर शब्द का मतलब ये है। तद यदा न प्रतिपद्यते, तद मतलब तद उत्तरम, तब वह उत्तर जब प्रतिपन्न नहीं होता है, बोला नहीं जाता है, तदा निगृहित हो भवती, वो निगृहित हो जाता है, वो निग्रह स्थान कहलाता है। आगे कार्य व्यासंगात कथा विच्छेदो विक्षेप, विक्षेप नाम का निग्रह स्थान है। कथा का नहीं, कार्य व्यासंगा, कि मेरे को ये काम आ गया है, अचानक काम याद आ जाता है उसको और उठ के चल देता है, फिर कभी बात करेंगे, अभी मेरे को थोड़ा जरूरी काम है इसी में। ये भी एक निग्रह स्थान है। भाष्य, यत्र कर्तव्यम व्यासज्य कथम व्यवच्छिन्नति, जब कर्तव्य को बता करके, कर्तव्य का बहाना करके कथा को जो तोड़ता है बीच में, क्या कहता है, व्यवच्छिन्नति अल्पविराम, इदम् मे करणीयम् विद्यते, मेरे को ये काम करना बाकी है, तस्मिन् अवसिते पश्चात कथयामि इति, इसको करने के बाद में फिर से मैं कहूंगा, ये निग्रह स्थान है। विक्षेपो नाम है निग्रह स्थान, ये विक्षेप होता है, ये अचानक होता है, ये पता लगता है कि निग्रह स्थान है, कि बहाना बना रहा है या वास्तव में कोई काम आ गया है। हाँ, वास्तव में कोई काम आ जाता है, ये किसी को पानी पीने जाना है, किसी को लघुशंका करने जाना है, निवृत्त होना है, और कोई ऐसा निश्चित काम है, तो भाई मेरे को स्वामी जी को पानी पिलाना है, निश्चित है समय उतनी बजे ही पानी पिलाना है, वो तो चलेगा, उचित कारण है, वहां निग्रह स्थान नहीं माना जाएगा, लेकिन बहाना बनाया है तो ये निग्रह स्थान ही है। तो कोई कहेगा नहीं अभी नहीं करते हैं, देखो तो लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही है, सब सुन रहे हैं, इनको नींद उड़ रही है इनकी, और ऐसा करके या बहाना बना करके बहुत देर हो गई, अब तो कभी बैठ के बात करेंगे, अभी तो रेलगाड़ी में तो बात नहीं होती है, तो इतनी देर क्यों बात कर रहे थे, वो कुछ न कुछ बहाना रखेगा, अभी नहीं करेंगे, और लोग सुन रहे हैं, ये है वो है कार्य है, ये निग्रह स्थान कहलाता है, पराजय का हेतु है। एक निग्रहावसानायाम कथायाम, कथा कैसी होती है, एक निग्रह अवसानायाम, एक का निग्रह होते ही कथा का अवसान हो जाता है, ऐसी कथा होती है, एक कथा का विशेषण है। स्वयं एव कथांतरम प्रतिपद्यते, यहाँ पर कथांतरम की जगह कथांतम, ये पाठभेद है, पाठभेद क्या है, सुझाया है सुदर्शन जी ने, पाठ उन्होंने तो कथांतर ही लिखा है, लेकिन उन्होंने सोचा कथांतर की जगह कथांतम होना चाहिए, जो भी ले लें तो अपने आप ही वो कथांतर की, कथांतर मतलब मेरे को कार्य आ गया, ये कथांतर कह लो, और कथांत कहना हो तो जो चर्चा चल रही है उसका अंत करके जा रहा है, तो कथा का अंत किया तो वाद तो तभी होता है। निग्रह स्थान अवसायाम कथायाम, कथा होती वही है जब निग्रह स्थान से उसका एक का अवसान हो जाता है, एक का पराजय का हेतु होता है, तो इस स्वयं इसको रोक रहा है, तो इसका मतलब है वो पराजय का हेतु बन रहा है, इसलिए निग्रह स्थान। आगे स्वपक्षे दोष अभ्युपगमात, आज तो भोजन नहीं बनाना है ना, नहीं बनाना है ना, ठीक है फिर, सरल सरल है। स्वपक्षे दोष अभ्युपगमात, परपक्षे दोष प्रसंगो मतानुज्ञा, मतानुज्ञा नाम का निग्रह स्थान जो हमने षटपक्षी प्रकरण में भी देखा था, अपने पक्ष में दोष को स्वीकार करते हुए परपक्ष में दोष को बताना, दूसरे में दोष बताते हुए अपने में भी दोष स्वीकार कर लेना, ये मतानुज्ञा है। यह परेण चोदितम दोषम स्वपक्षे अभ्युपगम्य अनुधृत्य वदति भवत पक्षे भी समानो दोषयति, जो दूसरे के द्वारा बताए गए दोष को अपने पक्ष में स्वीकार करते हुए और अनुधृत्य उसका उद्धार न करके कहता है कि भवत पक्षे भी समानो दोष, आपके पक्ष में भी यही दोष है, स स्वपक्षे दोषाभ्युपगमात परपक्षे दोषम प्रसंजयन, वह अपने पक्ष में दोष को स्वीकार करते हुए पर पक्ष में दोष को बताता हुआ परमतम अनुजानाति, दूसरे ने जो उस पर आक्षेप लगाया था उसको स्वीकार कर लेता है। तो मतानुज्ञा नाम निग्रह स्थानम आपत्त्यते, मतानुज्ञा नाम का निग्रह स्थान आ जाता है। आगे निग्रह स्थान प्राप्तस्य अनिग्रह पर्यनुयोज्योपेक्षणम्, पर्यनुयोज्य की उपेक्षा करना, जैसा ये बोल रहे थे उस दिन। पर्यनुयोज्य वो होता है जो जिसने किसी ने निग्रह स्थान का प्रयोग किया है अब उसको पकड़ नहीं हो गया, यानी निग्रह स्थान का प्रयोग करने वाला प्रयोगता उसको न पकड़ पाना, ये पर्यनुयोज्य का की उपेक्षा हो गई, यानी उसको पकड़ नहीं पाया वो। पर्यनुयोज्योपेक्षणम्, तो निग्रह स्थान प्राप्त से अनिग्रह, जो निग्रह स्थान में आ गया है उसको पकड़ ना पाना, ये अपने आप में भी एक निग्रह स्थान है। भाष्य पर्यनियोज्यो नाम निग्रहोपपत्या चोदनीय, पर्यनियोज्य नाम क्या होता है आपको जाना है लघु शंका आदि के लिए क्या? अभी पहले भाष्य तो पढ़ लो। तो पर्यनुयोज्य नाम क्या है? निग्रह की उपपत्ति होने पर वो कहने वाला कर्तव्य होता है, कथनीय होता है, उसको कहना चाहिए। तस्य उपेक्षणम निग्रह स्थानम प्राप्तो अस्ति इति अननुयोग, उसका उसकी उपेक्षा हो गया निग्रह स्थान की। क्या? प्राप्तो असि इति, निग्रह स्थानम प्राप्तो असि, आप निग्रह स्थान को प्राप्त हो गया, ये विपरीत अल्पिरा में ऐसा न कहना इति अननुयोग। तो अब आगे कहते हैं एतच्च कस्य पराजय इति, यह पराजय किसकी हुई है यही पूछ रहे थे आप। एक ने निग्रह स्थान का प्रयोग किया, निग्रह स्थान है, दूसरे ने उपेक्षा कर दी, ये भी एक निग्रह स्थान हो गया, ठीक है। तो दोनों ने प्रयोग कर दिया, कौन सा किसकी हार मानी जाए, इसकी मानी जाए या इसकी मानी जाए? जो पकड़ नहीं पाया इसकी, इससे पहले इसने भी तो त्रुटि कर दी थी। अच्छा, ये पकड़ नहीं पाया इसको कौन बोलेगा? ये बोलेगा। अगर ये बोलेगा, नीचे आगे लिखा है, अपने दोष को कौन बताएगा? वो ये कहेगा आप मेरे दोष को पकड़ नहीं पाए। वास्तव में ही उसको इसका दोष पता ना लगा हो, इसने कह दिया आप मेरे दोष को नहीं पकड़ पाए, तो बोले अच्छा आपने दोष किया था, हाँ फिर पकड़ लेगा वो। तो जब सामने वाला मेरे दोष को पकड़ नहीं पाया है तो ये बताएगा क्या कि आप मेरे दोष को तो पकड़ ही नहीं पाए? अपने दोष को कौन उगाड़ेगा? तो ये तो बोलेगा नहीं, और इसको पता नहीं लगा है कि इसने निग्रह स्थान कर दिया है। इसको पता लग भी गया तो भी नहीं बोलेगा। अगर इसको भी पता नहीं लग, इसको अपने निग्रह स्थान का पता नहीं है और इसने भी नहीं बताया, तो चर्चा चलती रहेगी। जब पकड़ में आएगा, आएगा निग्रह स्थान होगा तो होगा, निगृहित होगा, अभी तो चलती रहेगी। और इसने निग्रह स्थान का प्रयोग किया और इसको पता लग गया कि मैंने निग्रह स्थान का प्रयोग किया है और इसको पता नहीं लगा, तो अभी ये अपना दोष तो बताएगा नहीं, तो चर्चा चलती रहेगी। एक अगर चल गई, धूल में लठ चल गया मेरा, दुप्पल चल गई, ठीक है, और इसको तो पता ही नहीं लगा है, और ये अपने अपने लिए क्या कहेगा कि मैंने इसकी उपेक्षा कर दी, तो कह ही नहीं सकता है। इसलिए कहा एतच्च कस्य पराजय इति, किसकी पराजय है यहाँ पर? आप निग्रह स्थान तो कह रहे हो इसका, लेकिन कौन बताएगा इसको? ये तो बताएगा नहीं, तो निग्रह स्थान कैसे, पराजय कैसे, किसी ने पकड़ा ही नहीं है इसको। तो एतच्च कस्य पराजय इति अनुयुक्तया परिषदा वचनीयम्, ऐसे में जो नियुक्त परिषद थी उसके द्वारा कहा जाना चाहिए आप निग्रह स्थान में आ गए। जो परिषद है वो भी बता सकते हैं कि आप निग्रह स्थान में आ गए हैं, इसको कहेंगे निग्रह स्थान में आ गए आप। न खलु निग्रहम प्राप्त, विमान स्वकोपी न विग्रह, ये अपने दोष को बताएगा नहीं, ठीक है। जाति भी हो सकता है, जाति भी निग्रह स्थान है ना, आगे बताएंगे। ये पकड़ नहीं पाया और ये कहे कि आपने मेरी जाति को तो पकड़ा ही नहीं था, तो मतलब प्रयोग कर दिया जाति का, ये पकड़ नहीं पाया। इसने जाति का प्रयोग किया, ये पकड़ नहीं पाया, इसको पता है मैंने प्रयोग कर दिया, तो परीक्षक भी बता सकते हैं, बता सकते हैं। वो कहेंगे इन मूर्खों की चर्चा क्या सुने हम, इनके क्या निर्णय सुने हैं, इनको पता ही नहीं है, होश ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर में परेशान हो जाएगा ना, आप विद्वान हो और आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति बोलने को बैठ जाए और इधर उधर की हुई बातें करने लगे तो सहन नहीं होता है ना, असहज हो जाएगा व्यक्ति, बेचैन हो जाएगा, ये क्या फालतू की चर्चा कर रहा है, समय खराब कर रहा है हमारा। ऐसे निर्णायक तो विशेष होते हैं और वो देख रहे हैं कि इनको कुछ खेलना तो आता ही नहीं है, ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं। दो बच्चे आ जाएं, बोले हम व्याकरण पे जी शास्त्रार्थ करना, अष्टाध्यायी पे अंतराक्षरी करना चाहते हैं। अब वो अष्टाध्यायी याद है, वो तो बैठा है निर्णायक, समय दे रहा है, अच्छा चलो देखता हूँ। अब वो भी गलत बोल रहा है, वो भी गलत बोल रहा है, इसको भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता, ये क्या अंतराक्षरी कर, भागो यहां से, दोनों को भगा देंगे। तो इसमें निर्णायक बोलेगा कि ये क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा है। किसको, इसको इस वाले को, पहले वाले को, हाँ वाले को तो पता है जाति का मैंने प्रयोग किया, लेकिन विपक्ष को नहीं पता चल रहा, तो इसमें इसकी क्या गलती है, इसकी इसकी पहले वाले की क्या गलती, इसकी गलती है, इसने तो निग्रह स्थान का प्रयोग किया लेकिन इसको पता नहीं लग रहा है, तो चलता रहेगा आगे, चलाते रहो, लेकिन इसका यहाँ जो निग्रह स्थान है वो इसका है, बाद वाले का। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जाति में अगर इस तरह का होगा तो अध्यक्ष क्या है, इसके लिए नहीं बोल सकता विपक्ष के लिए कि आपने जाति को पकड़ा ही नहीं, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, जाति भी तो एक निग्रह स्थान है, वहां भी हो सकता है, बिल्कुल यही बात हो सकती है। तो न खलु निग्रह प्राप्त स्वकोपिनम विवृणुयात इति, आगे निरनुयोज्यानु योगः, ये था पर्यनुयोज्योपेक्षणम्, ये निरनुयोज्य का अनुयोग कर देता है, जहां दोष नहीं है वहां भी दोष दिखा देता है कि आप में निग्रह स्थान है। तो क्या निग्रह स्थान लक्षणस्य, नहीं सूत्र बोलेंगे पहले, अनिग्रह स्थाने निग्रह स्थान अभियोग, जो अनिग्रह स्थान है यानी निग्रह स्थान नहीं है वह निग्रह स्थान का अभियोग लगा देता है, आरोप लगा देता है, ये निरनुयोज्यानुयोग है। निग्रह स्थान लक्षणस्य यानी जिस जिस का अपना जो लक्षण है वो मिथ्या अध्यवसायात, सामने वाले ने गलत समझ लिया, अनिग्रह स्थाने निगृहितो असि इति परम ब्रुवन, अनिग्रह स्थान होने पर भी उसको कह रहे हैं निगृहितो असि, आप पकड़ लिए गए हो, इति ब्रुवन निरनुयोज्यानुयोगात निगृहितो वेदितव्य, निरनुयोज्यानुयोग इस निग्रह स्थान से वो खुद पकड़ा जाता है निगृह। मैंने आपको पहले बताया था पकड़ वाली बात, स्वामी विशुद्धानंद जी वाली जो बात थी, एक वाक्य बोले तो बोले इस वाक्य में कई पकड़ है, दोष होते हैं ना इसमें कई पकड़ है, आपने ये बोला ये बोला ये बोला, इसमें पकड़ है, पकड़ मतलब वही निग्रह स्थान, निग्रह मतलब पकड़ना ही तो होता है, निग्रह स्थान ही कहलाता है, इसमें कई पकड़ है। वैसे कुश्ती को भी पकड़ बोलते हैं, चलो एक पकड़ कर लेते हैं, ऐसा बोलते हैं पटक नहीं, पकड़, पकड़ भी हरियाणा में बोलते हैं, इसकी अच्छी पकड़ है, एक तो पकड़ मतलब वो भी है, कबड्डी में पकड़ एक अलग हो गई, कुश्ती के लिए भी बोलते हैं क्या पकड़ का, दस है, दस है इस विषय में, नहीं वो पकड़ तो वो हो गई कि इसमें अच्छा अधिकार है इसका, नहीं ऐसे भी बोलते हैं, चलो दो चार पकड़ कर लेते हैं, हरियाणा में नहीं बोलते, इधर तो बोलते हैं, दो चार हाथ कर लेते हैं, दो चार पकड़ कर लेते हैं, एक पकड़ हो गई, मैंने पकड़ करके ही तो कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती लड़े और एक को चित कर दिया, अब छोड़ के फिर खड़े हो गए, अगली बार करनी है तो वो दूसरी पकड़ हो जाएगी, ऐसे तीसरी पकड़ होगी, तो एक एक कुश्ती को एक एक पकड़ नाम से भी बोला जाता है ऐसे। आगे आगे है अपसिद्धांत, तो सिद्धांतम अभुपेत्य अनियमात कथा प्रसंगो अपसिद्धांत, किसी सिद्धांत को स्वीकार करके और अनियम से यानी अपने पक्ष के विरुद्ध बात को कह करके कथा का प्रसंग करना ये अपसिद्धांत कहलाता है, भिन्न बात को बोलना। भाष्य कस्यचित अर्थस्य तथा भावम प्रतिज्ञाय, अल्प विराम, किसी अर्थ का यानी पदार्थ का तथा भाव प्रतिज्ञा करके कि ये ऐसा है, वो जैसा वो है वैसा कुछ प्रतिज्ञा कर ली, प्रतिज्ञात अर्थ विपर्ययात, प्रतिज्ञात अर्थ के विपर्य से उल्टा करके विपर्ययात को आगे खोल रहे हैं, अनियमात, अनियम से कथाम प्रसंजयत अपसिद्धांतो वेदितव्य, फिर कथा को जो चलाने लग जाता है वो अपसिद्धांत कहलाता है। यथा उदाहरण दे रहे हैं, न सदात्मानम जहाति, जो सत है वो आत्मानम न जहाती, अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है, सत्तात्मक चीज भावात्मक पदार्थ, इसी को आगे खोल रहे हैं, अल्प विराम की आवश्यकता नहीं है। न सतो विनाश, इसका मतलब है सत का विनाश नहीं होता है। आगे एक बात हो गई है, दूसरी बात कह रहा है न असत आत्मानम लभते, जो असत है वो अपने स्वरूप में कभी स्वरूप को नहीं प्राप्त होता है, वो असत है तो असत ही रहता है, सत्ता रूप में नहीं आता है वो कभी भी, और यहां भी अल्प विराम की आवश्यकता नहीं है, इसी को खोल रहे हैं। न असत उत्पद्यते इति, असत उत्पन्न नहीं होता है। इति सिद्धांतम अभिप्रेते, इस सिद्धांत को स्वीकार करके स्वपक्षम व्यवस्थापयति, अब अपने पक्ष की स्थापना कर रहा है, आगे बात कह रहे हैं, पीछे ये सिद्धांत है उसका और आगे बात को कह रहे हैं। क्या एक प्रकृति इदम व्यक्तम, बड़ी की मात्रा कर लेना तम है, एक प्रकृति इदम व्यक्तम, पीछे जो चर्चा आई थी ना एक प्रकृति इदम, वही वाली है, हित्वंतर वाली बात थी। एक प्रकृति इदम व्यक्तम विकाराणाम अन्वय दर्शनात्, विकारों का एक प्रकृतित्व होता है, एक प्रकृति वाले होते हैं उनमें अन्वय के देखे जाने से, उदाहरण दे रहे हैं मृदन्वितानाम शरावादीनाम दृष्टम एक प्रकृतित्वम, मिट्टी से बने हुए शरावादी में एक प्रकृतित्व देखा जाता है। तथा चायम व्यक्त भेद, उसी प्रकार से जो व्यक्त के भेद हैं, व्यक्त का समूह है जो बहुत सारे हैं, उसमें भी ऐसा देखा जाता है। कैसे सुख दुख मोहान्वितो दृश्यते, ये भी सुख दुख मोह से अन्विति दिखाई देता है, अल्प विराम। तस्मात समन्वय दर्शनात् सुखादि भी एक प्रकृतिदम शरीरम इति, शरीरम कर लीजिए या व्यक्तम इति, शरीरम तो एक एक उदाहरण दे दिया, बाकी व्यक्तम इति आना चाहिए। तो इस समन्वय के देखे जाने से सुखादियों से समन्वय देखे जाने से ये एक प्रकृति वाले होते हैं। एवं उक्तवान अनुयुज्यते, जिसने ये कहा है उसको अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है, अनुयुज्यते क्या, अथ प्रकृतिर विकार इति कथम लक्षितव्यम, लक्षितव्यम, अच्छा आपके पक्ष में प्रकृति क्या है और विकार क्या है ये लक्षित कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, जो बात उसने कही अभी तक उस पर उसने प्रतिप्रश्न किया कि आप प्रकृति और विकार कह रहे हो, प्रकृति कभी कार्य कभी उत्पन्न नहीं होता है, सत का अभाव नहीं होता है, अभाव से सत की उत्पत्ति नहीं होती है, ये जो आपने सारी बातें की इसमें आप प्रकृति और विकार किसे कहते हो, उसका क्या लक्षण है, वो बोलता है यस्य अवस्थितस्य धर्मांतर निवृत्तौ धर्मांतरम प्रवर्तते, सब प्रकृति जो अवस्थित रहते हुए, प्रकृति के लिए कह रहे हैं जैसे मिट्टी, जिसके अवस्थित होते हुए भी धर्मांतर के हटने पर दूसरा धर्मांतर आ जाता है उसे प्रकृति कहते हैं, जैसे मिट्टी का पिंड धर्म हट करके घट धर्म आ गया, तो यस्य अवस्थितस्य, जो अवस्थित है पिंड में भी थी और घट में भी थी, तो एक धर्म पिंड चला गया, धर्मांतर आ गया, तो ऐसा जो होता है उसको हम प्रकृति कहते हैं। आगे यच्च धर्मांतरम प्रवर्तते, इससे विकार आई थी, और जो धर्मांतर प्रवृत्त होता है जैसे कि घट, जैसे कि कपाल, ये कहलाएगा विकार कहलाएगा। आगे स्वयं प्रतिज्ञातार्थ विपर्यासात अनियमात कथाम प्रसंजयति, तो ये वादी प्रतिज्ञात अर्थ का विपर्यास करने से अनियम से कथा को चला रहा है। आगे कैसे विरोध हो रहा है वो आगे बता रहे हैं, प्रतिज्ञातम खलु अनेना न असत आविर्भवति, उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि असत का आविर्भाव नहीं होता है, असत उत्पन्न नहीं होता है, और अल्प विराम न सत तिरोभवति थी, और सत जो है उसका तिरोभाव नहीं होता है, तो सद असतोश्च तिरोभाव आविर्भावम अंतरेण न कस्यचित प्रवृत्ति प्रवृत्तिपरमश्च भवति, तो ये कह रहे हैं कि सत और असत के तिरोभाव और आविर्भाव के बिना तो किसी की प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति और प्रवृत्ति उपरमा यानी नाश होता ही नहीं है, तो ये तो होना ही होगा। उसके लिए उदाहरण में दे रहे हैं मृदि खलु अवस्थितायाम भविष्यति शरावादी लक्षणम धर्मांतरम इति प्रवृत्तिर्भवति, तो मिट्टी में अवस्थितायाम मृदि, पहले से स्थित मिट्टी में शरावादी लक्षण होगा, धर्मांतर होगा, शरावादी लक्षण धर्मांतर होगा, इति प्रवृत्तिर्भवति, ये उत्पत्ति हुई है इसकी, और अभूत इति च प्रवृत्ति उपरमः, अल्प विराम, और ये हुआ था ये प्रवृत्ति का उपरम है जब ये नष्ट हो जाएंगे, तदेतत् मृत धर्माणाम अपि न स्यात्, अगर उत्पत्ति और विनाश नहीं होते हैं तो मिट्टी के धर्मों में भी ये नहीं होने चाहिए कि पिंड धर्म हट गया और कपाल धर्म घट धर्म आ गया, तो एक धर्म चला गया दूसरा धर्म आ गया। यदि सत का विनाश नहीं होता तो कभी भी नष्ट नहीं होना चाहिए। घट से कपाल जब बन गया तो घट धर्म चला गया, घट धर्म का नाश हो गया। तो यदि भाव का नाश नहीं होता है तो घट भी कभी भी नहीं जाना चाहिए था। एवं प्रत्यवस्थित हो यदि इस प्रकार खंडित किया जाते हुए यदि सतश्च आत्महानम असतश्च आत्मलाभम अभ्युपैती, और ऐसा कहते हुए जब ये सब तर्क हुए तो बोले हाँ सतश्च आत्महानम जो घड़ा विद्यमान था वो तो नष्ट हो ही गया है और असतश्च आत्मलाभम जो घट पहले नहीं था वो घट बन गया है, इति अभ्युपैती, ये अगर स्वीकार कर लेता है तो तदस्य अपसिद्धांतो निग्रह स्थानम भवति, ये इसका अपसिद्धांत है वादी का निग्रह स्थान होता है। अतः न अभ्युपैती, अगर वो इसको स्वीकार नहीं करता है तो पक्षवस्य न सिद्धति, उसका पक्षी सिद्ध नहीं हो पाता है, दृष्टांत से गलत जा रहा है। स्वीकार कर लेता है तो निग्रह स्थान है और नहीं स्वीकार करता है तो उसका पक्ष सिद्ध नहीं होता है, दोनों नहीं गया। आगे हित्वा भाषाश्च यथोक्ता, हित्वा भाष जैसे पहले कहे हैं वैसे ही है, उसमें और कुछ कहना नहीं है, वो भी सब जुड़ जाएंगे। तो हित्वा भाषाश्च निग्रह स्थानानी इति, हित्वा भाष भी निग्रह स्थान कहलाएंगे। अब प्रश्न कर रहे हैं किम पुनर्लक्षणानंतर योगात हित्वा भाषा निग्रह स्थानत्वम आपन्ना यथा प्रमाणानी प्रमेयत्वम इत्यता आह, ये पूछ रहे हैं किम पुनर्लक्षणांतर योगात हित्वा भाषा निग्रह स्थानत्वम आपन्ना, ये हित्वा भाष जब निग्रह स्थान को प्राप्त हुए, आप कह रहे हो जो हित्वा भाष थे वही निग्रह स्थान हो गए, तो क्या इनका लक्षण बदल गया है कुछ, यह लक्षण वही है जैसे कि प्रमाणानी प्रमेयत्वम इत्याह, जैसे प्रमाण भी प्रमेय बन जाते हैं तो वहां लक्षण तो बदल जाता है ना, प्रमाण भी जब प्रमेय बन जाता है तो उसका लक्षण तो बदलता है ना, प्रमीयते अनेन इति, तो वो तो प्रमाण हो गया, और जब हम उसको कहेंगे प्रमेय तो प्रमेयते यत्तत् जो जाना जाता है, तो लक्षण बदल दिया ना हमने। प्रमाण को जब प्रमेय कहा कि जब प्रमाण प्रमेय होता है तो वो बिना लक्षण के बदले नहीं प्रमाण प्रमेय बनेगा, यदि प्रमाण में प्रमाण का ही लक्षण है तो वो प्रमेय नहीं बनेगा, प्रमेय जब प्रमाण बनता है तो लक्षणांतर से बनता है। तो इन्होंने प्रश्न किया कि ये जो जाति थी जातियां थी जिनको आप अब निग्रह स्थान कह रहे हो तो ये लक्षणांतर होकर के निग्रह स्थान है या वही लक्षण है, इसका उत्तर सूत्र में जैसा बताया ही था इन्होंने हित्वा भाषाश्च यथोक्ता, क्यों कहना पड़ा यहाँ पर यथोक्त है, तो वही लक्षण है जैसे यहाँ पर भिन्न नहीं है, यथोक्ता इति ये उत्तर हो गया। हित्वा भाष लक्षण निग्रह स्थान भाव इति, हित्वा भाष लक्षण के द्वारा ही निग्रह स्थान का भाव भी वहां हो जाता है। तो त इमे प्रमाणादय पदार्थ उद्दिष्टा लक्षिता परीक्षिता, ये प्रमाणादि पदार्थ उद्दिष्ट किए गए, ये तीन में ही तो गति थी पूरे शास्त्र की, उद्दिष्ट यानी नाम दिया, लक्षण किया और परीक्षा भी कर ली, ये पूरा हो गया। किन्होंने किया है वो आगे बता रहे हैं, यो अक्षपादम ऋषिम न्यायः प्रत्यभात वदताम वरम, वदताम वरम अक्षपादम ऋषिम यह न्यायः प्रत्यभात, बोलने वालों में जो श्रेष्ठ है वदताम वरम, क्योंकि आप इस ऋषि को तो बोलने वालों में तो श्रेष्ठ मानना ही पड़ेगा, वो जब इतना सब कुछ जानता है तो वो तो दूसरों को बोलने नहीं देगा, वो बोलने वालों में श्रेष्ठ होगा, दोष नहीं करेगा, दूसरों के दोषों को पकड़ेगा। तो बोलने वालों में भी जो वर है श्रेष्ठ है ऐसा जो अक्षपाद ऋषि है, अक्षपाद का मतलब अक्षम अस्ति पादे यस्य, जिसके पैर में आंखें, आंख में आंखें नहीं पैर में भी आंखें, आंख में आंखें तो सबके होती हैं बल्कि पैर में भी आंखें हैं, तो पैर जहां रखेगा उससे पहले देखता है वो कहां ये पैर रखना है नहीं रखना है। तो उस ऋषि को यह न्याय प्रत्यभात, जो न्याय प्रकट हुआ था उपलब्ध हुआ था भाषित हुआ था, जो न्याय उनको पता लगा था बोध हुआ था इस शास्त्र का, तस्य न्यायस्य उस न्याय का वात्स्यायनः इदम् भाष्य जातम अवर्तयन, इदम् भाष्य जातम ये सारा भाष्य समूह जो किया गया वात्स्यायनः अवर्तयन, वात्स्यायन मुनि ने रचा है बनाया है प्रवर्तित किया है। इति श्री वात्स्यायनी ये न्याय भाष्य पंचम अध्याय समाप्त, और समाप्तश्चायम्। ग्रंथः इति। ठीक है, 142 कक्षाओं में पूछना है, पूछिए। शुरू में मैंने भी मतलब आकर्षण किया, मैं दर्शन शुरू कभी अंतिम प्रश्न कर लिया था कि अंतिम दिन कुछ होगा, अंतिम दिन कुछ होगा, वैसे इसका कोई ऐसा प्रश्न नहीं है मन में आया। मैंने कहा था कि अंतिम दिन पूछूंगा, आपने पूछा था कि अंतिम दिन, बोलो। ये सूत्र बना दिया था न्याय दर्शन का, इसमें उस समय ऐसा लगा था, अब ये सब ये जो भाष्य लिखा गया वत्स्य अंतिम दिन होगा, ऐसा लग रहा है कि सूत्र बना दिए थे, अब इसको ऋषि ने बनाया तो इसको सिद्ध तो करना है कैसे, इसलिए इसका कैसे बनाए मतलब सूत्र तो अटपटे और जैसे तैसे बना दिए, और भाष्यकार ने जैसे तैसे ये शास्त्र बना दिए। तो चलो अब तो आपका प्रश्न हट ही गया, आप खुद ही कह रहे हैं। तो सूत्रकार ने भी इस बुद्धिपूर्वक सब प्रयोजन किसी बात को बताने के लिए सूत्र बनाए हैं, और भाष्यकार उसकी व्याख्या तो करता ही है, अतिरिक्त भी बोलता है, अनुक्त को भी कई बार कहता है, उदाहरण देता है, और कहीं छूटा है तो उसको भी बता देता है, जो छुपा हुआ है उसको प्रकट कर देता है। ये भाष्यकार का काम है, वो उन्होंने किया है, और स्वाभाविक है भाष्यकार की अपनी कुछ उहा कुछ बातें आती हैं, लेकिन मुख्य बात तो सूत्र के अनुसार ही रहती है। ठीक है, जब प्रश्न ही निवृत्त हो गया था तो आप प्रश्न नहीं पूछ रहे थे, अभी ये बताने के लिए बोल रहे थे कि मेरे को ऐसा प्रश्न था। जाति निग्रह स्थान में नहीं आई, ये हो गया ना, बस यही तो, और सूत्र बस यही है और कुछ नहीं है। ये तो इन्होंने वहां भी तो दिया ना, आप इसका पहला सूत्र भी तो देखेंगे ना, हित्वाभाषाश्च, देखिए भाष्यकार ने लिखा ना हित्वाभाषाश्च निग्रह स्थानानी, निग्रह स्थानानी, ये अध्याय आप करेंगे ही, वहां पर अनुशंग है ही, वहां आप देखो ना, अपसिद्धांतो हित्वाभाषाश्च निग्रह स्थानानी, हित्वाभाष भी निग्रह स्थान है, बस इसका कोई लक्षण तो यहाँ करना नहीं था इनको। अच्छा चो हो, आप जाति का बोल रहे हो, हित्वाभाषाश्च निग्रह स्थान, तो जाति का तो इन्होंने पीछे बताया ना, कहा आया था जाति का, अच्छा आप जाति का पूछ रहे हो, ओहो मेरे मन में गलत रह गया, हित्वाभास है वो भी यथोक्त हित्वाभास हो गए, तो निग्रह जाति के, जाति भी तो वहां जो कहा गया था, ये हित्वाभास के आश्रित ही होती है, जितने जितनी जातियां हैं वहां वो गलत तो कर ही रहा है, ये जो साधर्म में वैधर्म में से जो खंडन कर रहा है वहां कुछ ना कुछ हेतु का तो गड़बड़ है ही, उसी के अंतर्गत आ जाएंगे जाति भी निग्रह स्थान के अंदर, जाति भी चूंकि असत हेतु है, असत उत्तर है, और उसमें हित्वाभास है, आप ये मान के चलिए कि उसमें हित्वाभास है और उसमें होगा, वो भी निग्रह स्थान में आ जाएंगे, और नहीं तो ठीक है थोड़ा आप उसको अलग रख लीजिए, जाति का प्रयोग है, लेकिन आप जब बताओगे कि आपने जाति का प्रयोग किया है तो उसके साथ में कारण भी तो बताओगे, आपने ये जाति का प्रयोग किया है, या तो संशोधन कर लेगा वाद है तो, और नहीं तो निग्रह स्थान में जाएगा, वो असत उत्तर है, हित्वाभास है वो। ठीक है पूछो, न्याय पढ़ा नहीं है, शास्त्रार्थ करते तो हम इसका विषय कर सकते हैं, जब उनका इन नामों को लेकर के शास्त्रीय शब्दों को प्रयोग करके पारिभाषिक, उनको बहुत कठिन पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा, नहीं आप शब्दों को मत बोलिए ना, आपके अंदर वो काम कर रहा है कि मैं ये प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण दे रहा हूँ, ये इसको हित्वाभास पकड़ रहा हूँ, जाति इन शब्दों का मत बोलो, ये छल का प्रयोग कर रहे हैं, वो बस वो हेतु तो देगा कुछ ना कुछ कारण, उसको पूछो भाई आप ये बात मानते हो तो क्यों ऐसा मानते हो, अब यूं नहीं कहेंगे आप हेतु दो, सामान्य बोल दो इसका क्या कारण है, अच्छा इसका कोई उदाहरण बता सकते हो आप, उदाहरण तो समझता है कोई भी व्यक्ति, बस इतना तक हो गया, फिर वो कहे कि अच्छा आपने जो ये हेतु दिया, लेकिन देखो ये अब आप उसको अनेकांतिक बनाओगे, देखो इस वस्तु में आप इस धर्म को, लेकिन इस धर्म वाले तो ये भी देखी जाती है उल्टी भी, तो ये तो कोई बात नहीं हुई आपकी, अब आप व्याप्ति मत बोलो उसको वहां पर, कि भाई ये है ये है, बस बोले ये तो कोई बात नहीं है, ये तो आवश्यक नहीं कि ये धर्म हो तो ये धर्म दूसरा होता ही है, ऐसे चलता रहे बिना शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग किए। आपको तो उसके हिसाब से बात करनी है, और अगर शास्त्र वाला है तो आप उनको बोल सकते हो सीधा। आपको मतानुज्ञा का मतलब ही नहीं समझता है, आप कहोगे आपने मतानुज्ञा निग्रह स्थान है आपका, तो उसको समझ में नहीं आएगा। आप सीधा यूं कहो कि आपने जो ये कहा कि जो दोष आप मेरे में लगा रहे हो वो तो आप में भी है, तो ऐसा कहते हुए आपने अपना दोष तो स्वीकार कर ही लिया, बस इतना उस अर्थ को बोल दो उसको। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? कुछ सिद्धांत में भी एक तरह से तो प्रतिज्ञा हानि होती ही है, ये अपने प्रतिज्ञा के विपरीत वर्णन कर बैठता है, अलग दूसरी बात, अपने पीछे के कही भी बातों के आधार पर जो उस जो सिद्धांत वो पृष्ठभूमि में मानता है उसके विपरीत कुछ बोलने लग जाता है, ये अब सिद्धांत हो गया। अब प्रतिज्ञा हानि में तो सीधी प्रतिज्ञा जो है उसके विपरीत बात उसकी सिद्ध होती है, कि वो तात्पर्य से निकाल लिया कि भाई ये इसने ऐसा आप मानोगे तो ये आपकी प्रतिज्ञा के विपरीत जा रहा है। सिद्धांत और प्रतिज्ञा में भिन्न मान करके चलिए थोड़ा, हालांकि प्रतिज्ञा में भी वो अपना सिद्धांत रखता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि अपने सब सिद्धांतों को वो प्रतिज्ञा में रखे। अब यहां इसके ये सिद्धांत सद असद वाले रखे हैं तो वो बहुत सारे वाक्य हैं, ये तो अब वो सारा का सारा कोई एक प्रतिज्ञा वाक्य तो है नहीं। तो प्रतिज्ञा में यद्यपि सिद्धांत होता है उसका वक्ता का, और वो खंडित होता है तो प्रतिज्ञांतर होते हुए उसका सिद्धांत भी खंडित होता है मानते हैं हम, लेकिन ये जो अब सिद्धांत कहा गया वो पीछे जो अपनी बातें मानता है वो प्रतिज्ञा रूप में नहीं कही गई है, लेकिन वो मानता है प्रतिज्ञा कोई और कही हुई है उसकी, तो उसमें चलते चलते अगर कुछ ऐसा बोल जाता है कहते हैं ये तो आपके सिद्धांत के विपरीत जा रहा है, ये कैसे बोल सकते हो आप, इस थोड़ी भिन्नता तो हमको देखनी होगी वहां। हाँ, वो परोक्षी अर्थ लिया जाता है, सीधे सीधे नहीं है, क्योंकि वो उसको स्वीकार कर रहा है सामने वाले की बात को, इससे पता लग रहा है कि ये इसकी अपनी इससे आपकी प्रतिज्ञा की हानि होती है, बताता है सामने वाला उसको। ये तो बहुत सरल उदाहरण है इसलिए आपको लग रहा है कि घटनित्य का है, व्यवहार में कई जगह होता है ऐसा, उसको पता ही नहीं लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हो जाता है ऐसा। ये तो समझाने के लिए सरल उदाहरण है, बोले ऐसा तो कैसे बोलेगा वो, इसमें नहीं बोलेगा, ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा, ये तो उदाहरण समझाने के लिए है हमारे लिए, लेकिन व्यवहार में आपको मिल जाएगा कहीं ऐसा हो जाता है। वो अभ्युपगम नहीं है, पहले वाला जो है ना, हाँ नहीं निकालो पहले वाला, वो स्वीकार ही कर रहा है उसको, कामम करके जो बोला है ना उसने, प्रतिज्ञा हानि जो है तो देखो शब्द इति प्रत्यवस्थित है इदम आह, यदि इंद्रियकम सामान्यम नित्यम, यदि का मतलब केवल इससे है, इंद्रियकम सामान्यम जो इंद्रिय से जाना जाने वाला सामान्य नित्य है, यदि ये सामान्य नित्य है तो कामम निश्चयेन निश्चय से घटो नित्यो अस्तु इति, घट भी नित्य होए। कामम का मतलब एक भले ही होता है, भले ही ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं, निश्चय से यहाँ पर अर्थ लेंगे, निश्चय ही घट भी नित्य हो जाएगा। तो अब उसने सीधे सीधे ये नहीं कहा है कि शब्द भी नित्य है, ये नहीं कहा है, उसने घट को स्वीकार किया, और घट को स्वीकार किया वो उसका दृष्टांत है घट, और घट में नित्यता को स्वीकार करता हुआ वो अपने पक्ष, क्योंकि पक्ष के आश्रित ही ये होते हैं, तो वो प्रतिज्ञा की हानि कर लेता है, परोक्ष रूप से जाता है, इस तरह का अर्थ लेंगे। ये केवल अभ्युपगम से नहीं बोल रहा है, उसको खंडित का दोष नहीं दिखा रहा है, वो ये मान ही ऐसा रहा है, ऐसी स्थिति में इसको ले जाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं पकड़ पाया, हाँ हाँ, कह सकते हैं, लेकिन ये जो निग्रह स्थान है वो तो यही है, पर्यनुयोज्योपेक्षण। दोष यही है कि इसने इसका दोष नहीं पकड़ा है। मान सकते हैं सामान्यतः तो अगर हम निर्णायक बैठे और दोनों कर रहे हैं तो कर रहे हैं, जब पकड़ेंगे तब आ जाएगा। अगर जल्प चल रहा है तो, और वाद चल रहा है और वो निर्णायक भी बैठे हैं, बोले ये आप वाद के लायक नहीं हो, वो बताएगा। क्योंकि जब इसने निग्रह स्थान का प्रयोग किया उसी समय वो नहीं बोल सकते। निर्णायक एक के निग्रह स्थान पर बोल दें फिर तो निर्णायक ही निर्णय कर रहे हैं, फिर तो वादी क्या बोल रहा है। तो वो ये भी साथ में उनको देखना होता है, इसने निग्रह स्थान का प्रयोग किया, निर्णायकों को तो पता है। अब इसने अगर निग्रह स्थान को पकड़ लिया तो अपने आप समाप्त हो जाएगी बात, निर्णायक को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, इन्हीं के से ही हो जाएगा। लेकिन इसको तो पकड़ेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, बताना नहीं है, निर्णायकों को बताना भी नहीं होता है। लेकिन इसने भी उपेक्षा कर दी इसकी, तो अब निर्णायकों का धैर्य समाप्त। अब फालतू की नहीं, फालतू समय बर्बाद मत करो। आपने इसका दोष नहीं देखा, आपका भी पराजय है, और आपने निग्रह स्थान का प्रयोग किया, आपका भी है, वाद नहीं चल सकता। आप लोगों को वाद का नियम ही नहीं पता है, आप लोगों को यही नहीं पता लग रहा है, आप कैसे निर्णय करोगे। यूं तो आप यही करते चले जाओगे, कैसे पता लगेगा, निर्णय कैसे होगा। वाद के लिए बैठे हैं, निर्णय के लिए बैठे हैं, नहीं हो पाएगा। एक तो इस स्थिति में, यहां वो बोल नहीं सकते थे और यहां अब वो बोल सकते हैं। अब उसमें इसका भी दोष है, इसका भी दोष है, दोनों की पराजय है, दोनों की पराजय। लेकिन अभी बताया इसको जा रहा है, इसमें भी निग्रह स्थान है और इसमें तो है ही निग्रह स्थान, हो गया। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि निर्णायकों को तो बस इन्हीं में कौन जीतता है वो ही बताना होता है, कुछ वो पक कर नहीं सकते, यानी जल्प चल रहा है। अब वो चुप बैठे रहेंगे, पता है उनको इसमें भी निग्रह स्थान हो गया, इसका भी निग्रह स्थान हो गया। अब ये पकड़ लेता है तो फिर अलग बात है। अगर इसने भी नहीं पकड़ा, इसने भी नहीं पकड़ा और आगे चला रहे हैं तो चलाते रहेंगे, जब जो पकड़ लेगा वही वो जीत जाएगा। एक तो ये प्रक्रिया चलेगी। एक अगर ये हो, ये मान के चल रहे हैं कि ये तो बोलेगा नहीं, इसको अपना दोष तो बताएगा नहीं है। अगर किसी स्थिति में ये बता दे, जैसा कि ये कल्पना कर रहे थे, ये कह दे इसने देखा कि इसने निग्रह स्थान का तो गलती से प्रयोग कर दिया इसने, और करते ही पता लग गया कि ये तो मैं निग्रह स्थान का प्रयोग कर गया, दुख दुखी है कि ये पकड़ना ले मेरे को, और उसने पकड़ा नहीं। अब उसका और कोई दोष तो पकड़ में आ नहीं रहा है, लेकिन ये दोष पकड़ में आ गया कि आपने मेरे निग्रह स्थान को पकड़ा नहीं, यही आपका दोष है। क्योंकि इसने तो ये निग्रह स्थान इसका पकड़ा नहीं है, इसने पकड़ लिया कि देखो आपने मेरे निग्रह स्थान की उपेक्षा की। तो पकड़ा किसने है पहले, इसने, ये इसके बाद में बोलेगा। यहां पर इसने इसको पकड़ा है तो अब इसकी जीत हो जाएगी। अब ये नहीं कह सकता कि मेरे मैंने इसकी उपेक्षा की, उससे पहले तो आपने निग्रह स्थान किया था इसलिए आप क्या नहीं, भाई हानि नहीं, आप पकड़े गए हो, आप पकड़ोगे, पकड़ लेते तो पकड़ लेते, आपने पकड़ा नहीं। अब ये इसको कह रहा है तो अब इसने इसको पकड़ा है तो ये हार जाएगा, ये जीत जाएगा। आई बात समझ में, जल्प में ही होगा ऐसा, वाद में थोड़ा होगा, वाद में तो वो रोक देंगे, निर्णायक रोक देंगे। क्या वो उसमें शतपक्षी प्रकरण में, वो अलग बात है, वो अलग बात है। अगर आप यहीं शतपक्षी प्रकरण चलाना चाहते हो तो चल जाएगा, ये कहेगा आपने मेरे निग्रह स्थान को नहीं पकड़ा, ये अलग बात है। वहां निग्रह, वहां तो मतानुज्ञा वाली बात थी। अब इसने बोल दिया, अब ये भी बोल रहा है, इसके बाद में ये फिर बोल बैठा, जैसे बिना निर्णायक के बात होती है। ये कहेगा आपने मेरे निग्रह स्थान को नहीं पकड़ा, तो ये कहेगा मेरे मैंने भले ही नहीं पकड़ा, आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि आपने निग्रह स्थान किया था, तो आप तो हार ही गए, आपका पक्ष तो खंडित हो गया, ये बोल सकता है। आपस में ही वैसे ही चल रहा है तो, लेकिन जल्प चल रहा है तो मेरी समझ से ये जीतेगा, क्योंकि इसने इसको पकड़ा है पहले। दोष किसका है, जिसने जिसको पकड़ लिया बस वो जीतता हुआ माना जाएगा। जल्प में तो ये चल सकता है। कौन सी पक्ष वाले ने अपना प्रतिपक्ष का दोष दिखाया कि तुमने मेरा निग्रह स्थान नहीं पकड़ पाए, तो नहीं पकड़ पाए तो उसने स्वयं का ही दोष उजागर कर दिया, अपना दोष माना इसने उजागर कर दिया। नहीं, ये नहीं कह रहा है कि जो दोष आप में है वो, जो आप मेरे में दोष दिखा रहे हो वो आप में है, मतानुज्ञा नहीं है। इसने अपना दोष स्वीकार कर लिया। ये प्रतिपक्षी के लिए कह रहा है कि आपने मेरे निग्रह स्थान को नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा तो अपने दोष को स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी की पराजय होनी चाहिए। स्वीकार किया लेकिन पकड़ा किसने, पकड़ा किसने, इसने पकड़ा है। उस दृष्टि से ये जल पाकर है तो ये कहेगा मैंने पकड़ा है, आपको थोड़ा पता लगा था, तो मैंने बताया है तो है। इन्होंने ये चर्चा नहीं की है, इस विषय में कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। आप बताओ न्याय ये क्या होना चाहिए, जो पकड़ेगा वो जीत जीत जाएगा बस, दूसरे को वो तो पकड़ नहीं पाया ना, जल पकड़ चल रहा है तो। भले ही अपना दोष बता रहा है वो। अब ये तो हर जीत में तो ये थोड़ी ऊंचा नीचा अब चलेगा, आप यूं भी नहीं कह सकते तो बिल्कुल ठीक है या नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है थोड़ा बहुत तो है। अब जब गलतियां चली रही हैं तो गलतियों में आप अपेक्षाकृत देखोगे कि किसको हम जीता हुआ घोषित करें, और कोई इसमें निर्णय आता हो तो वो बताओ। ये तो विजय जी बताएंगे कि कौन जीता है, क्यों तो है विजय, विजय तो विजय जी को ही मिली है। क्यों विजय जी, मौन की प्राप्ति हो गई विजय जी? विजय जी मौनत्व को उपलब्ध हुए हैं, वैराग्य को उपलब्ध हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो कल कक्षा कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। परसों तो मैं जाऊंगा, और अगर परसों भी आपको पूछना है तो पहले से सूचना होगी तो मध्याह्न से पहले होगा। कल पूछना है तो कल दोपहर के बाद में, और परसों पूछना है तो प्रातःकाल, हाँ नहीं तो आने के बाद बंद कर दिया।